te praten. Sander, dank je wel. Zometeen spraakmakers, maar nu eerst nog het nieuws met Kirsten. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Niet eerder was de werkloosheid zo laag in Nederland. Dat meldt het CBS. Vorige maand waren 251.000 mensen werkloos. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Dat betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt groot blijft, ondanks de coronamaatregelen. Over een half uur begint in de Kamer een debat over de formatie. De deal van VVD, D66, CDA en ChristenUnie werd gistermiddag gepresenteerd. Er is bij de oppositie kritiek over de bezuinigingen in de zorg. Bij een basisschool op het Australische eiland Tasmanië zijn 4 kinderen omgekomen door een ongeluk met een springkussen. Het opblaasbare luchtkasteel werd door de harde wind de lucht ingetild, waarna de kinderen van zo'n 10 meter hoogte van het springkasteel vielen. De ouderen zijn niet langer thuis blijven wonen of minder gebruik gaan maken van wijkverpleging sinds de invoering van wijkteams, dat zegt het Centraal Planbureau. Wijkteams geven extra ondersteuning, maar in gemeenten met dat soort teams gingen ouderen net zo vaak naar een verpleeghuis als in gemeenten zonder wijkteams. En Bruce Springsteen verkoopt de rechten van zijn muziek aan Sony Music. De platenmaatschappij heeft daar $500 miljoen voor over, zeggen bronnen tegen Billboard. Volgens het muziekblad wordt Sony Music eigenaar van alle muziek van Springsteen. Het weer, het is vandaag bewolkt, maar wel droog. Het noorden maakt de grootste kans op wat zon en het wordt een graad of 10. Dit is Tim Schaap met de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het noordoosten en zuidwesten, komt lokaal zeer dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op moet. Daarnaast nog enkele files, onder andere op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Daar 4 kilometer file tussen Stroe en Voorthuizen. Vertraging zijn zo'n 20 minuten. Ook nog altijd oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Haag Zuid is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's en een vrachtwagen. Daar zijn nog altijd 3 rijstroken dicht. En ook de afrit is daar niet te gebruiken. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Op de A50 een file vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Daar tussen knooppunt Beekbergen en afrit Loenen 20 minuten extra. En tot slot de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos 4 kilometer file. Komt daar door een ongeluk, maar de weg is daar nu weer vrij. Hou daar nog rekening met 15 minuten aan extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Over een kleine 3 kwartier mag de Kamer dan ook omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Want dan begint het debat over het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord. Hier in de studio is onze spraakmaker vanochtend de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Mariette Hamer. En politiek commentator Kees Boman is al voor het Mediaforum. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Mevrouw Hamer, dat nieuwe kabinet wil graag samenwerken met de oppositie. Werd gisteren al in interviews gezegd. Hè. Wat verwacht u qua insteek van de oppositie? Nou ja, we hebben al gezien dat natuurlijk de zorg echt een groot punt van zorg is, om het zo maar te zeggen. Dus ik verwacht dat het daar veel over zal gaan. Ja. En het zal best, denk ik, een scherp debat zijn. Toch wel, want als je kijkt, Kees Boman, op links werd gisteren al gekscherend gezegd van nou, PvdA en GroenLinks hoeven het eigenlijk niet mee te doen als je kijkt naar wat er in het regeerakkoord staat. Ja, ik kan het je sterker zeggen. Ik heb gisteren aan de informateurs ook gevraagd. Dit is toch een akkoord wat je leest dat zonder meer door GroenLinks en Partij van de Arbeid had kunnen worden ondertekend. En toen zeiden zij heel flauw, geen commentaar. En dan weet je, ja, dat is natuurlijk zo. Dit is, heeft iets treurigs voor de oppositie. Nou ja, maar de linkerflank dan van de oppositie. Zeker. Maar GroenLinks, ik weet niet hoe Mariette Hamer daar tegenaan kijkt. Ik zie haar nu al reeds knikken. Dus ik zal het niet te lang maken. Ja, wat vindt u eigenlijk? Nou ja, kijk, ik ben destijds als informateur natuurlijk begonnen met de opdracht om de grote transities en de zware knelpunten in kaart te brengen. Ja. En die zie je allemaal terug. En die heb ik besproken, eerlijk gezegd, met de hele Kamer. U kunt zich misschien nog het clusteren herinneren. Dus het kan niet anders zijn dat er veel wordt herkend. En zeker, omdat GroenLinks en de PvdA daarna zijn we natuurlijk veel gaan doorpraten met 6 partijen, daar veel in kunnen herkennen. Alleen ja, ik heb natuurlijk zelf ook lang in de Kamer gezeten, dus ik weet ook hoe het proces gaat. Ook al zie je heel veel terug waarvan je dacht, oh, dat had ik misschien wel zelf willen doen. Er zitten natuurlijk ook altijd punten in waar je dan vervolgens oppositie op kunt maken. Ja, en zeker denk ik door de frustratie van het proces zou het vandaag wel eens harder kunnen dat zijn. Het toch een pittig debat gaat worden. Dus het wordt een frustratie-oppositie, maar het is geen reële oppositie. En er zit ook iets raars aan de andere kant. Dat Mark Rutte gisteren bij de presentatie onmiddellijk zei, het staat letterlijk ook in al die verklaringen, dat hij het woord constructief gebruikt richting de Kamer. En dan denk ik aan een vorige periode, hè, de constructieve partij, mm-hmm, die een beetje dat kabinet er doorheen sleepte. Hè, dat je allerlei afspraken daarmee maakt. Maar denk, als je nou net op de eerste dag, waarvan een van de vragen is, waarom kon de Partij van de Arbeid en GroenLinks eigenlijk niet meedoen, dan nu meteen, en dat gaat hij straks in de Kamer ook zeggen, wij willen graag op 4 grote onderwerpen gaan samenwerken. Wil hij daar met de Kamer nog over praten en dan mogen jullie meedoen. Ja, dan denk ik ook, het is vandaag even van 2-1. Het was nee, dus je hoeft niet de bloemen te verwachten. Maar moeilijk en pijnlijk voor de oppositie, GroenLinks en PvdA, is het echt. Ja, en voor rechts, die hebben ook al aangegeven, als het bijvoorbeeld gaat om het migratiedossier, waarin nog het nodige uitgewerkt moet worden. Maar daar zal vanuit die kant in ieder geval zeker ook kritiek gaan komen. Het is toch een beetje alsof je het uitgemaakt hebt met iemand en vervolgens erg benadrukt dat je vrienden wil blijven. Ja. Vaak blijkt dat later overigens wel weer te kunnen, maar op de eerste dag is het nooit zo erg gehad. Nee. We zitten fijn te diep. We gaan door naar stand.nl. Heeft ook alles te maken met de plannen. Op de 50 pagina's vliegen de miljarden je namelijk om de oren. Uitgewerkt zijn veel plannen nog niet. De ambitie is er te over. De stelling is, de plannen van Rutte 4 zien er op papier goed uit. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Iedereen kan nu lezen welke kansen het nieuwe kabinet op wil. Defensie, het onderwijs, het klimaat, de woningbouw, de kinderopvang. Iedereen krijgt het. Ze willen de toeslagen afschaffen. De basisbeurs voor studenten komt terug. Minimumloon gaat omhoog. Het valt natuurlijk wel op dat er heel veel geld wordt uitgegeven. Ik heb nog nooit een kabinet meegemaakt dat zo rijk aan de start verschijnt als dit kabinet. In een akkoord is normaal helemaal afgesproken. Daar staat het zoet in, de leuke dingen voor de mensen. Maar daar staat ook het zuur in. Waar komt de rekening? Hoe dat straks allemaal geregeld moet worden en wie de rekening betaalt, dat staat er nog niet in. De plannen van Rutte 4 zien er op papier goed uit. Dat is de stelling, mevrouw Hamer. We gaan na 10:30 er veel uitgebreider, echt specifieker ook op in, op de plannen die er zijn als voorvrouw van de SER. Overal, heeft u er een goed beeld van? Ik denk dat zeker als je kijkt naar de doelen die het kabinet zich stelt, zo zie ik dat, dan is denk ik dat precies wat we nu nodig hebben. Wat ik zelf nog wel ingewikkeld vind, want het is natuurlijk toch wel weer een dik stuk met zinnetjes die je heel goed moet lezen. En het financiële vertaling die zich ook niet al door één op één goed laat vertalen. Ik denk dat er wel wat meer tijd voor nodig is. Dat zou ik in ieder geval als Kamer willen hebben. Om precies te doorgronden wat is nou waarvoor beschikbaar. Dus ik denk als uitgangspunt prima. Daar gaan natuurlijk straks ook nog bewindslieden overheen. Maar ik denk dat over en de uitvoering en of er nou zeg maar voor al die hoge ambities, ondanks dat er heel veel geld is, of dat geld nou precies voor de goede doelen is, dat zal best nog een politieke discussie worden. Maar zegt u dan eigenlijk, zou er meer geld, zeg maar, met de plannen die er nu staan, is er nog alsnog te weinig geld uitgetrokken? Als ik een klein voorbeeld mag noemen, hè, dus wij hebben zelf vanuit de SER nogal aangedrongen dat de kinderopvang, of eigenlijk de verkokering die er nu is voor kinderen van 0 tot 4 jaar, mm-hmm, waarbij de ene aparte taallessen krijgt en de andere zit dan in de kinderopvang, dat gelijk getrokken zou worden. Nu wordt de kinderopvang wel grotendeels gratis gemaakt, maar juist die kwetsbare doelgroep, daar kan ik nog niet zo zien wat daar nu extra's voor gaat gebeuren. En het wordt in ieder geval niet in één voorziening gebracht. Nou, dat wordt denk ik nog wel een discussie. Daar hoor je nu ook de branche van de kinderopvang over. Ja. Kees, als je het kort, want we gaan ook zo naar de bellers en ik weet dat één beller wat sneller weg moet. Dus daarom vraag ik je even om het korte. Als je het zegt op papier, is dit wat er verwacht werd van dit kabinet? Of heeft het je verrast ergens? Ik denk niet eens wat er verwacht werd, wat niet anders kan. En de Kamer heeft overigens wel gevraagd dat ze al die doorrekeningen willen. En dan heb ik daar zelf altijd een beetje twijfels over, Want we weten, het is net als het RIVM. Je kan wel modellen maken en het doorrekenen, maar de uitkomst is toch na een paar dagen weer net een tikkeltje anders. Maar toch, de Kamer wil wel weten waar blijft dat, dat geld en aan wie wordt wat precies besteed. En dat is inderdaad wel een vraagteken bij dat hele akkoord wat je leest. Wat vandaag ook in een debat dan ongetwijfeld aan de orde zal komen. Wij gaan beginnen. We hebben een aantal spraakmakers van ons gevraagd om te kijken naar wat wordt er op jullie beleidsterrein eigenlijk aan plannen gepresenteerd en hoe vallen die? Om te beginnen met Karim Amgar, is docent, programmamaker en dus ook spraakmaker bij ons. Karim, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben nog niet zo lang geleden het gesprek met elkaar gevoerd over kansenongelijkheid en vooral kansengelijkheid die er veel meer moet komen. We lezen in het rapport Ieder mens telt. Daar worden tal van initiatieven toegenomen. Ben je een beetje tevreden? Ja, ik ben positief gestemd, moet ik zeggen. En ik ben best wel pessimistisch gaan lezen. En vooral door de zin die mij tegenkomen is gelijke kansen vragen een ongelijke aanpak, zodat elk kind de beste kans krijgt. En dat vind ik wel echt heel erg tof. Dus dat betekent wel dat ze luisteren. Mm-hmm. Maar ik blijf ook wel realistisch. Want ik hoorde jullie net praten over de rol van GroenLinks en PvdA. Die rol is volgens mij super belangrijk in dit regeerakkoord. Omdat we het veel hebben over intenties, bevorderen, stimuleren. En we hebben deze partijen echt nodig om ervoor te zorgen en erop toezien dat uiteindelijk deze plannen ook echt uitgevoerd gaan worden. Want ik zie dat in heel veel gevallen niet per se gebeuren. Nee, want als je een paar dingen concreter uit had, de rijke school bijvoorbeeld, een brede brugklas, er wordt gekeken naar studieadviezen, er komt een basisbeurs terug. Eigenlijk op alle vlakken, in alle leeftijdscategorieën worden er wel pogingen ondernomen om meer gelijkheid en gelijke kansen te krijgen. Ik las vanochtend ook in NRC. Het bevorderen van gelijke behandeling voor mbo, hbo, wo, thuiszitters die digitale school krijgen, po en vo. Stimuleren om daar een betere overdracht in te hebben. Met brede basisscholen, bredere brugklassen. Alleen, wat mij dus heel erg opvalt, zijn heel veel initiatieven die kansenongelijkheid in essentie voor een deel zouden kunnen aanpakken. Mm-hmm. En dan praat ik met name over bijvoorbeeld zo'n brede basisschool, de basisbeurs die terugkomt. Het investeren in wijken, daar waar het echt heel stevig nodig is. Maar het blijft bij het stimuleren en het bevorderen. Eigenlijk blijft het. Ik sprak minister Slob 2 jaar geleden voor mijn documentaire over kansenongelijkheid. En toen bleef het ook bij pilots. We gaan dit proberen, we gaan dat proberen. Jos van Kemenade, de onderwijsminister uit de jaren 70, die zei ook toen al, het blijft altijd bij pilots. We moeten echt op een gegeven moment gewoon keiharde besluiten gaan nemen. En dat mis ik gewoon heel erg in dit plan. En ik ben ook een beetje bang dat het weer mooi weer is, mooi weerspelen. En dan dat het heel positief overkomt in het plan. En dat we 4 jaar verder eigenlijk nog steeds met een paar pilots zitten. En daar ben ik gewoon heel erg bang voor. Dat hebben ze gisteren alle 4 wel gezegd. We moeten het nu gaan doen. En daarop mogen mensen ons afrekenen. In een commentaar in NRC stond nog, er is zoveel eigenlijk aan initiatieven, dat diegene had liever gehad dat je zegt, ik ben de minister van Onderwijs en ik ga ervoor om het basisniveau van de docent omhoog te brengen. Dat wordt mijn speerpunt de komende 4 jaar. Niks anders dan dat. Dus heel gericht, 1 ding. Wat je zeker gaat realiseren. Had je dat dan liever gezien? Inderdaad. En dan kom je inderdaad nog bij de kwaliteit van de leerkracht. Maar dan moet je die leerkracht ook nog hebben. Want we hebben het over. Er wordt in het regeerakkoord ook gesproken over kleinere klassen. 800 miljoen wordt er uitgetrokken om de kwaliteit van de leerkrachten te bevorderen. Maar tegelijkertijd denk ik bij mezelf, ja oké, okay, dan heb je straks hele mooie klassen, kleinere klassen, maar dan heb je geen leerkracht voor die klas staan. Mm. Dat zijn echt basisdingen waar we echt keihard aan moeten werken, die nu eigenlijk een beetje verstopt zitten in kleine bullet points. Waarvan ik veel beter inderdaad gehad had dat ze veel steviger op de agenda hadden gestaan. Maar ook ons selectiemoment op 12-jarige leeftijd. Onze verschrikkelijke 7 onderwijsniveaus die we nog steeds in Nederland hebben als enige land in de wereld. Dat zijn toch dingen die ik veel liever had gezien. Dat er een minister komt. Ik ben in ieder geval nog niet benaderd. Maar dat er een minister komt die heel stevig keiharde besluiten gaat nemen, waar hij niet zo heel populair van wordt in het begin, maar wat wel echt op de lange termijn gaat zorgen voor beter onderwijs voor alle kinderen in Nederland, ongeacht je sociaal-economische status. Overigens, inderdaad, betere aansluiting en die brede brugklas, dat is volgens mij wel een plan wat er is. Maar goed, het is wat jij zegt, het moet ook kijken in hoeverre je het kunt uitvoeren en of er genoeg mensen zijn. Iets wat Sigrid Kaag van D66 gisteren ook al meteen erkende, van inderdaad, het valt of staat bij genoeg mensen die er moeten zijn om de klus te gaan klaren. Karim, dankjewel. Jij moet in bespreking, dus fijn dat we jou eventjes konden spreken. Ik ga ook naar Erik Scherder, is hoogleraar klinische neuropsychologie en regelmatig als onze spraakmaker te gast. Meneer Scherder, goedemorgen ook. Of Erik, goedemorgen. Moet ik altijd zeggen. Nog voordat wij de stelling hadden geformuleerd, was u al in de pen gekropen vanochtend. Ja. Wat zit u dwars? Nou ja, het is natuurlijk uiterst teleurstellend dat we in dit hele regeerakkoord twee zinnen staan over het sporten en bewegen. Twee zinnen en dan ook nog 2040. En dat als we twee pandemieën hebben die we al hadden en die hebben natuurlijk een enorm relatie met elkaar. We hebben er ongelooflijk hard voor geknokt om te zeggen, denk er nou aan, dit is de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Dat vraagt dus om een nieuwe aanpak. Kijk naar alle literatuur die erover is. Zorg dat die kinderen uit hun stoeltjes komen. Laten we maatschappelijk zorgen dat we bewegen als een normaal onderdeel gezien van de dag. Denk aan de obesitas. Gisteren nog een grote publicatie geweest over de relatie tussen corona en obesitas. Mm-hmm. Doe het nou. Twee zinnetjes. 2040. Wat we precies niet hadden afgesproken anderhalf jaar geleden toen we allemaal bij elkaar zaten. Het staat er gewoon in. Het is echt, ja, je kunt het gewoon. Als je het leest, geloof je het gewoon niet. Maar het staat er. Maar er staat verder niks over. Hè? Alleen die twee zinnetjes. Maar toch even, als ik bijvoorbeeld de paragraaf onderwijs waar we het net over hadden, erbij pak, dan wordt er gesproken over een rijke school die gerealiseerd moet worden. En dat houdt in, naast de lessen, ook voor iedereen muziek en sport, cultuur toegankelijk maken. Dat op school wordt aangeboden. Dus dat staat dan misschien niet onder het kopje preventie. Maar is dat niet iets waarmee je ook wel beweging en gezondheid promoot? Ja, maar dat is. Als je boven ziet staan 2040, dan gelooft u ja, toch wel. Ja, nee, dat begrijp dat ik. 2040 is wel heel ver weg. Dat is niet heel ver weg. Je offert er gewoon een. Ja, het klinkt niet leuk. Het klinkt heel erg eigenlijk, maar je offert gewoon een generatie op. Hè. Ja, daar zit dat echt hebben we al zorg. Eerdere keren echt naar voren gebracht. Als je echt iets wil, moet je het nu doen. En die maatregelen zijn super eenvoudig. Doe het dan ook, waardoor iedereen in de maatschappij merkt. Nou, als er dan zo'n zinnetje staat, ik heb het ook allemaal gelezen. Van nee, de rijke school met meer bewegen en dat soort dingen. Ja. Dat hadden we allemaal al. We hadden allemaal al initiatieven van nee, we moeten zeker meer dit en zeker meer dat. Maar we hadden ook die pandemie nummer 1 al. En dat kennelijk was dat onvoldoende, want die pandemie was er en is er. Hè, dat is het erge ervan. Die was niet opgelost met al die, zeg maar, bottom-up perfecte ideeën en mooie plannen. Maar dat was onvoldoende. Dus wij hebben nu gezegd en ook afgesproken met de overheid, we zouden echt iconische maatregelen komen. Ja. Ze doen het gewoon niet. En die blijven uit. Het is gewoon helemaal geen issue geworden. Ik probeer het nog één keer. De doelen, het preventieakkoord wordt doorgezet. Daar zat ook wel wat in, maar is ook veel te weinig wat u betreft. Nee, daar staat gewoon. Ze noemen één woordje bewegen. We hebben het geturfd hoeveel keer het woordje bewegen sport. Nou, het is echt niks. Nou. Als je dan ziet in vergelijking dat we nu hebben de grootste gezondheidscrisis ever. En wie zijn de mensen die kwetsbaar zijn? Dat zijn juist die mensen die ook in de eerste pandemie al zo kwetsbaar waren. Mm-hmm. Dus waar blijven we nu met de grote actie op de volksgezondheid? Die blijft uit. Kees heeft even gekeken inderdaad. 4 keer, hè, Kees, komt het woordje bewegen voor. Ja. 4 keer in het hele coalitieakkoord. Dat is echt om te huilen. En snappen doe ik het ook niet. Want we hebben echt de evidentie aangeleverd. Het is geen mening van iemand. Er is gewoon heel veel literatuur. Zowel op het gebied van obesitas als bewegen. Die twee houden natuurlijk hangen heel nauw samen. Mm-hmm. We hebben gezegd, doe het nu. Laat niet deze haak, de haak COVID-19, opnieuw voorbij gaan. Nou, ik kan u zeggen, 2040, de haak gaat gewoon voorbij. Ja. En er is niks nieuws. Sowieso aan visie rondom hoe om te gaan op langere termijn na de coronapandemie en nu ook met de crisis. Daar is weinig over gesproken. Kom misschien later nog ter sprake. Erik, dank je wel. Ja, dank ook. Erik Scherder was dat. Die zijn grote zorgen uiten over met name onze gezondheid en het gebrek aan beweging. Marten Kruijf is voormalig commandant der strijdkrachten. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Hebben wij gevraagd om naar de defensieparagraaf te kijken. Iets waar de VVD erg blij mee is. Dat er structureel 3 miljard extra wordt uitgetrokken. Tovert het bij u ook een glimlach om de mond? Meer opluchting dan euforie, moet ik zeggen. Okay. Ja, wat we eigenlijk doen is dat we repareren wat er in het verleden fout is gegaan. En dat we zorgen dat ons huis overeind blijft staan, ondanks de aardbevingen. Dat is eigenlijk wat we doen en dat is op zich goed. Maar de vraag of we ook een huis bouwen wat in de toekomstige aardbeving ook overeind kan blijven staan, die staat er nog niet in. En heeft dat dan met geld te maken? Of ook net als wat Karim Amgar net zei over het onderwijs, je moet ook wel de mensen hebben. Is dat bij u ook een probleem? Bij Defensie? Ja, een mens maak ik me op zich niet zoveel zorgen om. Omdat je toch ziet dat de vormende werking van Defensie mensen best wel trekt. Maar je moet ze wel kunnen betalen. En wat er wel in staat, daar ben ik blij mee, is dat er 500 miljoen euro wordt uitgetrokken voor een nieuw loonhuis. Want een defensieambtenaar verdient gemiddeld 20% minder dan een gemeenteambtenaar. Ja, dat zijn dingen, dan krijg je een de hele krijg nog nooit gevuld. Dus daar moet je echt fundamenteel aan werken. Dat staat er gelukkig wel in en dat blijft ook. Wat zou uw prioriteit zijn met het geld wat er nu beschikbaar wordt gesteld? Dat loonhuis of nog iets anders? Nou, dat lonen zou me echt bovenaan staan. Want je kunt plannen maken wat je wil. Als je de mensen niet hebt, houdt alles op. De rest staat er wel in. Hè. Dus zorg dat je voorraden krijgt, dat je infra weer op peil komt. Dat je weer kunt oefenen en niet meer pang-pang hoeft te roepen. Dus dat is echt ontzettend belangrijk. Maar een doorkijk naar de toekomst, wat er op ons afkomt en wat we daarvoor nodig hebben, ja, die staat er wat minder in. En de financiële reeks vlakt ook een beetje af in 2026. Maar goed, blij wat er nu in staat. Heel hard nodig dat het huis niet in elkaar stort, dat is goed. Ja, NAVO-norm redden we nog steeds net niet, hè? Nou, net niet. Dat zit nog heel ver vanaf, hoor. Dus een beetje rekentechnisch, maar daar komt nog lang niet in de buurt. Nee. Maar het gaat vooruit. Als we het constructiever insteken. Nou, het is een stap in de goede richting. Ja. En we behouden wat we hebben. Ja. En daarmee kunnen we doen wat we moeten doen op dit moment. Maar als je naar de wereld om je heen kijkt en wat daar allemaal gebeurt, die zeker niet veiliger wordt, dan wat ik een beetje mis is wel die blik in de toekomst, hoe we daarmee verder gaan. En ik neem aan dat het wel in een defensienota komt. En dit is pas een eerste stap. Ja, maar niet de zijn. Laatste stap, hoop ik. Veel uitgewerkt worden, daar hoopt u in ieder geval wel op. Hartelijk dank, Marten Kruijf, voormalig commandant der strijdkrachten. Dan naar Pieter Bas Lalleman, is lector verpleegkundig leiderschap aan de Fontys Hogeschool. Wijkverpleegkundig ook, goedemorgen. Goedemorgen. Erik Scherder telde het woord bewegen. U heeft geteld hoe vaak het woord verpleegkundige of verzorgende in het coalitieakkoord staat. Hoeveel? Hoe vaak? Nul keer genoemd, Helene. Nul keer. We gaan van hero naar zero. En welk gevoel bekroop u toen u dat dan las? Ja, ik heb het 3 keer gecheckt en ik snap niet dat in de grootste crisis die Erik ook al beschrijft, de belangrijkste beroepsgroep die er moet voor gaan zorgen, dat we met z'n allen weer een biertje kunnen drinken, dat we kunnen gaan sporten en bewegen, dat de cultuursector weer gaat draaien, dat we gewoon weer lekker naar ons werk kunnen, nu hè, maar ook voor de toekomst, als we kijken met vergrijzing en een COVID die echt niet weggaat, dat er op ons afkomt, dat daar gewoon niet over wordt gerept. Ja. Ik ben flabbergasted. Het opvallende is dat u dat ook aangeeft. Van, hè, wij zijn een hele belangrijke schakel. We hadden vanochtend ook een huisarts die belde. Hij zegt, ja, het gaat ook over de GGZ. Belangrijk, op het terrein van de GGZ moet er meer komen. GGZ is uitgekleed de afgelopen jaren. Nou lees je in het akkoord dat het nieuwe kabinet die eerste lijns heel erg wil versterken. Dus de huisartsen is meer personeel voor nodig. Maar daar wil het kabinet dan weer geen geld voor uittrekken. Dus ook de huisartsen, hij zei ook, we hebben een initiatief Red de Huisarts. Die voelen zich ook in hun hemd staan. Ergens gaat er iets mis dan, zou ik denken. Nou ja, kijk, alle rapporten ten spijt. En ik ben blij dat mevrouw Hamers daar zit. Kijk, haar laatste CER-rapport laat klip en klaar zien dat verpleegkundigen en verzorgenden de afgelopen decennia 6-9% salarisachterstand hebben structureel. En dat noemen ze het buikje heel mooi. Ik snap niet zo goed waarom. Misschien kan ze dat nog uitleggen. Maar je ziet dat we, als we dat niet structureel gaan fixen nu, bijvoorbeeld met een eigen CAO, waar ik heel erg voor ben, omdat je in een eigen CAO kan zorgen dat je heel specifiek een reparatie doet op de lonen en kan inzetten op opleiden en een leven lang leren, dan gaan we er niet komen. Maar blijkbaar is, en dat is echt ook een beetje hand in eigen boezem, maar voor mezelf, lector leiderschap, hebben we die lobby en dat zeggenschap en dat leiderschap van die verpleegkundigen en verzorgenden gewoon niet goed verankerd in Den Haag. Of strategisch. Bohamer, dit is. Nou ja, ik had eerlijk gezegd begrepen dat bij de ABP al is, de Algemene Politieke Beschouwingen, al is gezegd dat zeg maar eigenlijk het CER-rapport op dit punt overgenomen zou worden. Dus daarom zei ik net ook, ik ben zelf ook nog een beetje aan het zoeken hoe wordt nou wat vertaald. Omdat zeg maar dat die financiën zitten natuurlijk als een aparte bijlage bij. Niet alles is volgens mij ook genoemd. Dus ik begrijp de zorgen wel, maar ik hoop eigenlijk dat, nou ja, gezien die discussie bij de Algemene Politieke Beschouwing, dat advies toch wordt opgevolgd. Ja, sowieso is er ook bij arbeidsmarkt wordt eigenlijk geschreven, we nemen het CER-advies over. Ja, maar daarom. Dat is ook het lastige. Ik begrijp heel goed hoor, zo zat ik vroeger ook wel op mijn eigen onderwerpen te tellen en te doen. Maar soms kan in de politiek 1 zin meer betekenen dan 20 keer het woord. Alleen, ja, dat weten we nog niet, want er moet nog zoveel uitgewerkt. Mevrouw Hamer, probeert u nog een klein beetje hoop te geven, meneer Lalleman? Ja, ik snap het wel. Maar als je wel ziet dat we de salarissen van de juf en de meesters gaan corrigeren richting het hbo-salaris. Terwijl we weten dat een 30-jarige juf en meester met een hbo-opleiding aan het einde van de schaal al 1000 euro bruto meer verdient dan een verpleegkundige. Dan ga je toch fronsen. Zeker in de grootste crisis die er is en de erkenning die we als verpleegkundige en verzorgende voor de enorme klus die nog steeds bezig is. Dagelijks. Nu op de IC's en op de COVID-afdelingen. Chapeau voor al mijn collega's die dat doen. Chapeau voor de collega's in de wijk in de langdurige zorg. En nul keer het woord noemen. Dat is niet ziek. Nee. Ik gok, wij constateren natuurlijk al om 9:30... dat de hele zorgparagraaf eigenlijk een groot onderdeel gaat zijn van een debat vandaag in de Tweede Kamer als het coalitieakkoord besproken gaat worden. Dank. Pieter Bas Lalleman was dat. Dan als laatste nog Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis. En goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoop dat als laatste niet ook het gevoel is wat in een coalitieakkoord doorklinkt. Nee, tegendeel. Nee, ik denk dat we blij kunnen zijn. Er zijn 8 punten opgenomen waarvan de eerste 3 direct betrekking hebben op herstel. Verbeteren van de arbeidsmarktpositie, eerlijker salaris voor de makers in de hele sector, een herstelplan voor professionals. En daar zijn ze vrij breed geweest. Ze kijken zowel naar instellingen, maar ook amateurverenigingen. En ze hebben een plan opgericht om structureel 170 miljoen extra per jaar in de creatieve en culturele sector te investeren. Dus dat heeft allemaal te maken met de naweeën van corona. Dus dat is denk ik heel erg gunstig. Is het gevoel dan ook anders, Martine? Want we hebben natuurlijk vaker, en dat is ook in menige media natuurlijk uitgesproken door kunstenaars of andere mensen uit de cultuursector, van we hebben het idee dat wij er niet toe doen. Ademt dit regeerakkoord wat jullie betreft waardering uit? Ja, N is 1, hè. Je hoort maar 1 spreker uit deze sector nu. Maar ik denk, ik heb het gevoel inderdaad, dat ze heel breed hebben gekeken. De creatieve industrie komt van pas, de bibliotheekvoorziening in de gemeente, muziek- en cultuureducatie op school wordt aandacht aan gegeven. Dus alle sectoren die er zijn, die worden even genoemd. De enige vraag die ik erbij heb is dat het niet concreet is, behalve die 170 miljoen die ik net noemde. Maar alle andere plannen zijn vrij vaag omschreven. We streven naar, we willen publieke toegankelijke instellingen. We geven aandacht aan, dus dat zijn mooie woorden allemaal. Mm. Maar je ziet er nog geen concrete getallen aan vasthangen. Dus dat is een uitvoeringskwestie. Maar waar wel heel concreet over wordt gesproken buiten die 170 miljoen is extra aandacht voor een Nationaal Historisch Museum en een Slavernijmuseum. En dat is punt nummer 5 in het akkoord onder dit artikel. En daar kunnen we denk ik heel erg blij mee zijn, met name dat Slavernijmuseum, want dat moet er echt komen. En er wordt aandacht besteed aan de correlatie slavernijverleden en hedendaags racisme. En dat is ook broodnodig, want er zijn nog veel Nederlanders die die link niet zien en niet kennen. Dus het is goed om daar aandacht aan te geven. Voor de maatschappelijke vorming, zeg maar, waar de cultuursector dan toe kan dienen. Hartelijk dank dat je het ook willen bestuderen. Die cultuurparagraaf waar ook wat enthousiasme over is. Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis was het. En in hoeverre je plan inderdaad op kunt schrijven wat er over het algemeen van terecht komt, misschien kunnen we dat zo meteen nog even bespreken in het mediaforum. Ster. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Wil je wel weten hoe het echt zit? Deanderekrant.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. De andere krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De andere krant. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we de New Equation. PwC. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. Overdadig en onbehagelijk, humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Tien uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Je zou zeggen dat de koninklijke familie genoeg adviseurs in de entourage heeft om te voorkomen dat het verjaardagsfeestje van Amalia ontspoort, zoals de Telegraaf het vanochtend schreef. In elk geval houdt het de mediagemoederen bezig. We gaan het er zo meteen over hebben en natuurlijk over de politiek. Met onze spraakmaker is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Mariette Hamer, politiek commentator Kees Boman en inmiddels ook binnen de radio- en tv-directeur bij Talpa, Paul Reumer. Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen meer na het NOS Journaal met Dorot Megens. Thierry Baudet heeft de tweets en berichten op andere sociale media verwijderd, waarin hij de coronamaatregelen vergeleek met de Holocaust. De forumleider had onder meer de ongevaccineerden de nieuwe Joden genoemd. Gisteren werd Baudet door de rechter opgedragen om die berichten te verwijderen op straffen van een dwangsom. In het vonnis staat onder meer dat hij zich schuldig maakt aan het creëren van een voedingsbodem voor antisemitisme. Baudet heeft gezegd dat hij in beroep gaat tegen het vonnis en hij noemt het krankzinnig en onbegrijpelijk. Bij een basisschool op het Australische eiland Tasmanië zijn 5 kinderen omgekomen door een ongeluk met een springkussen. Het opblaasbare luchtkasteel werd door de harde wind de lucht ingetild, waarna de kinderen van zo'n 10 meter hoogte van het springkasteel vielen. Politie noemt het ongeluk dramatisch, ook voor de hulpdiensten. This is a very tragic event and our thoughts are with the families and the wider school community. En ook onze eerste responders. Er is geen twijfel dat dit een heel confronting en distressing scene. 5 doden dus. En bij het ongeluk op Tasmanië raakten ook nog eens 4 kinderen gewond. Een digitaal certificaat van de allereerste Wikipedia-pagina heeft €664.000 opgebracht op een veiling. Ook de computer waarmee dat eerste bericht werd verstuurd werd geveild. Die bracht €166.000 op. De opbrengst gaat naar een project voor websites zonder reclame. De inzet van wijkteams voor ouderen heeft niet geleid tot minder vraag naar wijkverpleging. Ook nam de behoefte aan verpleeghuisopname niet af, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Sinds het verdwijnen van de verzorgingshuizen in 2015 werken veel gemeenten met wijkteams, maar daar is het zorggebruik juist toegenomen. Bruce Springsteen verkoopt de rechten van zijn muziek aan Sony Music. De platenmaatschappij betaalt er $500 miljoen voor, zeggen bronnen tegen muziekblad Billboard. Veel bekende artiesten verkopen hun muzikale erfenis. Onder meer Paul Simon, Neil Young en Bob Dylan gingen Springsteen voor. In de Tweede Kamer begint rond dit tijdstip het debat over de formatie. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt welke onderwerpen centraal zullen staan. Ongetwijfeld speelt de zorg een hoofdrol in dat debat. Want enerzijds investeert het kabinet daarin om het zorgstelsel pandemiebestendig te maken. Maar er wordt ook zo'n 4,5 miljard bezuinigd om de groei van de kosten in toom te houden. Behalve over de inhoud zal het debat ook gaan over de duur van de formatie. Met ruim 9 maanden werd een record gebroken. Het akkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie werd gistermiddag gepresenteerd. De werkloosheid in Nederland heeft een laagste record bereikt. Vorige maand waren 251.000 mensen werkloos. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Dat betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt groot blijft, ondanks de coronamaatregelen. Sinds vorige maand moeten winkels, bioscopen en de horeca vroeger sluiten. En ook werden optredens in de culturele sector afgezegd. Aan het begin van de coronacrisis liep het aantal werklozen nog op naar 426.000. Maar sinds augustus vorig jaar daalt de werkloosheid. Het weer, de mist lost langzaam op, blijft droog en vooral in het noorden en westen is er geregeld zon. 9 of 10 graden wordt het vandaag. Morgen is het bewolkt, misschien wat motregen en het blijft vrij zacht. Dankjewel, Dorot. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Ja, in het hele land dus hier en daar nog wat mist, behalve in het noordoosten en zuidwesten. Hou daar rekening mee wanneer je de weg op gaat. Een aantal files, om te beginnen op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Lunetten is een gat in het wegdek ontdekt. Daar is nu een spoedreparatie bezig. Daar is de rechterreis ook dicht. Daar ongeveer 10 minuten vertraging voor knooppunt Lunetten. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Noord. Daar heb je nu 2 afgesloten rijstroken. Dat zorgt voor 3 kilometer file vanaf Schiedam. Daar 20 minuten extra. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar 8 kilometer file voor Nieuwekerk aan Den IJssel. Komt daardoor een auto met pech. 1 rijstrook dicht, daar een kwartiertje extra. En tot slot nog de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar dicht. Je hebt daar 2 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum en ongeveer 10 minuten vertraging. Ster. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Dit is de tijd van doen. ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaar beloningen. Nu 3 maanden gratis bij een zorgverzekering van Ditzo of ASR. Doe mee en meld je aan op asr.nl. ASR doet het. Hey schat, ben je nou nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Niemand weet hoe het echt zit. Of toch wel? Deanderekrant.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De andere krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De andere krant. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Wie behoedt de koninklijke familie voor publicitaire bananenschillen? En over beeldvorming gesproken. In het coalitieakkoord gaat minder meer naar de zorg. En dat wordt ook gretig geïnterpreteerd als bezuiniging. Daar valt het nodige op af te dingen. We gaan het bespreken in ons mediaforum met politiek commentator Kees Boman, radio- en tv-directeur bij Talpa Paul Reumer. En onze spraakmaker is vanochtend de voorzitter van de SER, Mariette Hamer. Eerst kijken wat jullie is opgevallen in de media. Paul, jij wilde voor jouw mediamoment het even hebben over demissionair minister Arie Slob, die door de Kamer op zijn vingers is getikt rondom de radiofrequenties. Het is minister Blok, het is de minister van EZK. Ah. Ja, dit is een beetje in stilte, een stil mediamoment, maar toch wel belangrijk. Het gaat namelijk over de hele commerciële radio. Mm-hmm. Vorige week woensdag was er een debat in de Tweede Kamer, en die ging over de hoogte van de vergoeding die de partijen moeten betalen, de radiopartijen moeten betalen, voor de 3 jaar dat ze langer door mogen gaan met uitzenden. En die 3 jaar die hebben we ooit gekregen om de COVID-narigheid een beetje op te lossen. Hè? Want even, je betaalt eigenlijk voor een frequentie waarop je kan uitzenden. Ja, voor elk jaar dat je mag uitzenden moet je daarvoor betalen. En dat bedrag dat is al jaar en dag hetzelfde. Nou, we hebben 3 jaar langer gekregen om nogmaals de COVID op te vangen. En toen heeft het ministerie van EZK, dat was toen het ministerie van mevrouw Keizer, gezegd, nou ja, vooruit er maar dan moet je wel 7 tot 13 keer zoveel gaan betalen voor die... Nou, dat is natuurlijk een beetje merkwaardig, want hoe kan je nou herstellen als je opeens 13 keer zoveel moet gaan betalen? Toen heeft de Tweede Kamer, dat is in de zomer geweest, gezegd met een motie van de heer Grinwis, minister, ga nou in gesprek met de sector en kom tot een redelijke vergoeding. Dat heeft de minister niet gedaan en daar ging woensdag het debat weer over. En in dat debat zei de nieuwe minister Blok, want die heeft Keizer opgevolgd. Ja, de sector moet niet zo zeuren. Ze zijn rijk genoeg, ze kunnen het makkelijk betalen. Wat natuurlijk wat ook zo is? Of? Nee, het is een bizarre manier van denken. Want de hele economie is gesteund door COVID. Ook de radio heeft steun nodig. We vragen geen geld, maar een beetje tijd. Want qua advertenties, is dat hetgeen waar jullie de grootste verliezen op ja, hebben geleden? Ja, er is destijds, dus in het eerste COVID-jaar is er ongeveer 50, 60 miljoen minder reclamezendtijd besteed. En partijen hebben toen enorm moeten reorganiseren. Bij ons hebben we er al meer dan 100 mensen hun baan verloren. Ja. En bij BNR's georganiseerd. En anderen ook. Dus het heeft echt gevolgen gehad. En dat is ook erkend. En daardoor kregen we ook meer tijd. Nou, het rare was dat het opeens zo'n prijsverhoging kwam. De Tweede Kamer heeft toen met algemene stemmen gezegd: minister, ga praten met de sector. Heeft de minister niet gedaan. En woensdag werd daar weer over gesproken. En toen zei de minister: ja, maar ik ga het ook niet doen, want het heeft geen zin, herhaling verzetten, ze zijn rijk genoeg. En het mooie is, toen heeft de Tweede Kamer opnieuw een motie ingediend. Dat is bij de ChristenUnie van meneer Grinwis en CDA mevrouw Van Dijk. En die hebben dan nog een keer gezegd: ga nou praten met de sector, we willen het nog een keer. De minister heeft de motie ontraden. En dinsdag is ze gestemd. En wat blijkt? 2/3 van de Kamer heeft gezegd: ja, maar zo komt u er niet meer weg. Wij willen gewoon dat u gaat praten met de sector. En de motie is aangenomen. En dat vind ik echt heel mooi. Want dat laat zien dat ons politieke systeem wel degelijk niet kapot is. Ja. Oude cultuur, een minister wil iets niet en doet het niet. Maar de Tweede Kamer zegt: ja, maar we willen toch dat je het gaat doen. Tot 2 keer aan toe. Ja, en nu moet hij met ons in gesprek. En ik hoop ook dat het gesprek plaatsvindt en dat we er op een goede manier uit gaan komen. Ik kan het zeggen, dus die vergoeding die is nog niet vastgesteld nu. Maar de intentie, het staat wat positiever in ieder geval allemaal. Hij kan nu niet meer zeggen: ik ga niet met de sector praten. Nee. Dat zou heel gek zijn. Hij of zijn opvolger, want over een week zit hij er niet meer. En hebben we een nieuwe minister. Hè? Ja. Is dit, Kees Boman, hoe het moet gaan? Het dualisme waar veel over gesproken is. Nou, ik hoop dat het zo gaat. En dat de Kamer dan ook op een gegeven moment zegt, na verschillende keren, je moet iets doen en het gebeurt niet. Dat je dan zegt, ja, toeledokie, dan een ander. Hoewel, als ze dat elke keer zeggen, dan is het om het half jaar natuurlijk wisselen van een kabinetsleden. Ja. Maar ja. Goed, er is toevallig nou net op dit moment wordt er in de Kamer een rapport gepresenteerd onder voorzitterschap van Kees van der Staaij, wat over dit soort dingen gaat. Hè. Hoe moet de Tweede Kamer functioneren? Mm-hmm. Hoe moet er antwoord gegeven worden aan de discussie over een andere invloed van de Kamer en de tools die het gereedschap dat de Kamer heeft om informatie naar boven te krijgen? In het regeerakkoord staat er overigens ook een belijdenis van het kabinet een beetje, hè, om wat opener te zijn naar buiten. Nou ja, we moeten het zien. Maar het is wel een voorbeeldje, maar het is nog niet het absolute bewijs. Dan, Kees, voor jouw moment gaan we naar de uitzending van Bo gisteravond, waar advocaat Gerard Spong ook zat rond de zaak van Baudet. Laten we eerst even luisteren. Volgens mij is hij ook in overtreding. Heeft hij hem dat afgeraden om te doen? Wat ik mijn cliënt aanraad of niet, dat kan ik u wegens mijn geheimhoudingsplicht niet verklappen. Vindt u het slim? Ook dat kan ik u niet verklappen. Toen ik dit las, dacht ik, ja, het gaat eigenlijk allemaal om aandacht. Baudet wilde aandacht, de Joodse organisaties willen aandacht, en u ook. Nou, mevrouw, ik geloof dat we het gesprek gaan beëindigen, want ik vind dit een vrij onheuse benadering. Hoe komt u erbij dat ik aandacht wil als ik een cliënt verdedig? Dat was dus mijn volgende vraag. Waarom neemt u deze zaak aan? Ik ben goed bij uw hoofd. Ja, ik ben heel goed bij mijn hoofd. Ik ben wel goed bij uw hoofd. Ja. Een ongemakkelijk gesprek. Dit was overigens voordat het kort geding diende. Het is een blokje coquetterie van Spong. Ja, zie je het zo? Ja, zo zie ik het, ja. En, als hij iemand bijstaat waar een rechtszaak over is, is het dan heel gek dat zo iemand daarop geïnterviewd wordt? Ja, op zich is dat wel waar. Maar het eerste is even het laatste. Dat is Roos Abelman, mm-hmm. presentator bij BNR. En die belt Spong op omdat Spong is aangezocht door Baudet om hem te verdedigen in dat kort geding tegen die vergelijkingen die Baudet en Vorm voor Democratie maakt met de niet-gevaccineerden die zich kunnen voelen als, op de sociale media, daar ging het om. Op de sociale media als Joden in de Tweede Wereldoorlog. En ik vind dat Spong daar ook gewoon, als hij al niet rondjes rijdt rondom het mediapark, dan zit hij toch heel vaak naast de telefoon om hem op te nemen en ja te zeggen als hij ergens uitgenodigd kan worden om zijn zegje te doen. Dus dat is één. Maar dat dus, stoort jou? Of, ja, dat stoort mij, ja. Waarom stoort het je? Dan is het nou ja, hoe heet dat, hè? Van 2-1. Of in ieder geval, als je dan zo graag steeds in de publiciteit wil, als je die talkshowprogramma's mede gebruikt als forum om je juridische bijstand een boost te geven, dan moet je ook gewoon fair play spelen. En dan moet je ook gewoon zeggen, als er normaal een vraag wordt gesteld, ook als die jou niet bevalt, dan moet je daar gewoon normaal fatsoenlijk antwoord op geven. Zoals bij BNR. Maar gisteren zat hij dus, de inkt was nog niet droog van de uitspraak van de rechter in dat kort geding. En daar zie je weer, ik vind dat ook talkshows daar ook beter op moeten letten. Want die zijn stilaan een beetje een forum aan het worden voor advocaten. En die gebruiken dat ook in de aanloop naar processen of in de afloop van processen. De rechter heeft gesproken, nogmaals, laat het even betijen. En onmiddellijk zit daar al sprong te zeggen en een beetje koket te praten van ja. Hij gaf eigenlijk nergens antwoord op. Stoort mij. Maar Kees, tegelijkertijd zat Saskia Belleman daar ook bij aan tafel. Dus is het een ontwikkeling ook die je ziet bij talkshows wel, van een advocaat wordt uitgenodigd, maar er wordt tegenwoordig volgens mij wel altijd iemand vanuit de analyse en de neutraliteit bijgezet? Zeker. Ook Saskia Belleman, die trouwens journalistiek tot de oorcategorie behoort, ja, topjournalist, ja, van de Telegraaf. En die maakte er ook een opmerking over. Ook over hoe dat kort geding verliep. En die vond het ook heel raar, dat tenminste dat straalde ze uit, dat Spong eigenlijk helemaal niks wilde zeggen. Namelijk ook bijvoorbeeld om onmiddellijk die nare sociale media berichten van Thierry Boudet van het scherm te halen. Dat is eigenlijk gaat het jou erom, Kees? Het wordt te vaak, als het om rechtszaken gaat, zijn er advocaten die te vaak en te makkelijk bij talkshows dat zitten. Dat is mijn punt. Als je er dan zit, geef dan antwoord en ja, doe het fair anders play niet. Helder. Paul heeft nou ja, er is een belang. Je zit daar met een belang. De Spong zit daar met een belang. Natuurlijk voor zijn cliënt. Ja, maar dat kun je van verdediging, elke gast toch zeggen. Maar dat is ook zo. Maar ja, dat moet je dus ook niet ontkennen. En het belang wat hij ook heeft is natuurlijk zichzelf te profileren. Want dan krijgt hij weer een nieuwe zaak. Zo is het. Dan moet je niet kinderachtig over doen. Dan moet je gewoon zeggen. En dan tegen een journalist zeggen, bent u wel goed bij uw hoofd? Dat vind ik echt niet gepast. Helder. Het coalitieakkoord gaan we het over hebben. Waar trouwens ook een paragraaf staat over omgangsvormen en dat we beschaafd met elkaar om moeten gaan. Dat is iets wat uitdrukkelijk geformuleerd staat in dat coalitieakkoord. Gisteren hebben we de presentatie gezien. Iedereen kon zich er vanaf 9:45 nu dus over buigen. Als het gaat ook om het debat wat er in de Kamer wordt gehouden. Als we even de dag van gisteren pakken. Hè? De vier hoofdrolspelers zaten gisteravond bij Sven in Hotel Des Indes. Zachte plusje stoelen. Hoe voelde dat aan? Want na afloop zag je bij Op 1 daarna nog een discussie. De een zei totaal geen chemie en de ander zei van nou, volgens mij hebben ze elkaar wel weer gevonden. Kees Boman, om met jou te beginnen. Ja, het is altijd moeilijk om dat zo even dat beeld neer te zetten. Maar als ik afga op het gevoel, ik was gisteren in de Statenzaal, mm-hmm, in de tijdelijke nieuwe Tweede Kamer. En daar zag ik de vier in optocht naar het spreekgestoel te lopen met 1,5 meter afstand. Ik denk dat ze een dag van tevoren even proefgelopen hebben. En dan staan ze daar en dan vraag ik me toch af, waar kijk ik naar? Wat zie ik? En dan ook gisteravond bij Sven met die vier in De Zende, het hotel in Den Haag. En dan denk ik, straalt hier nou, we hebben het goed voor elkaar, we gaan het samen doen. Een soort iets nieuws, dat zie ik niet. Het is een lastige tijd en een moeilijke tijd. Maar want ze wilden niet aan borstklopperij doen, hè? Dat hebben ze ook veelvuldig aangegeven. Nee, we gaan hier niet trots zitten wezen. Ik vind het mag wel iets. De mensen buiten het Binnenhof die zitten wel een beetje te wachten op de uitstraling van nieuw elan. En ook het gevoel van, nou ja, het is allemaal niet leuk waar de tijd waarin we leven. Maar ze willen wel, ze doen het wel samen. En het was allemaal wel, het straalt een beetje als een moedje uit. Maar goed, dan misschien is het excuses en allemaal back af. En ze verlangen naar zitten onder de kerstboom wellicht. Maar ik vond het niet heel overtuigend. Nee. Ja, mevrouw Hamer, wat is uw indruk? Nou, ik ben een beetje voorzichtig, want ik ben hun mediator geweest. En het is eigenlijk niet zo netjes om uit de school te klappen. Hè? Dat, zeker als je dat beroep wil volhouden. Mm. Ik vond het eigenlijk een heel groot verschil. Dus het had ook misschien met het type programma te maken. Bij Nieuwsuur zaten Rob Jette en Sophie Hermans. Ja. Dat heb ik overigens in de Kamer ook al eerder gezegd. De jonge generatie, daar heb ik natuurlijk mee gewerkt, ook van de zomer. Ja, die zaten echt uit te stralen van we hebben zin en we willen het gaan doen. Dat kwam, maar het kwam misschien ook door die stoelen, ik weet het niet. Maar dat kwam natuurlijk wel echt minder over in dat gesprek later. Maar, ja, ik maar had goed, in dat nogmaals. Idee uw eindverslag indachtig. Dacht ik, dit is eigenlijk precies wat je ziet in de twee programma's. Ik dacht wel, dus bij Nieuwsuur was de dynamiek best oké tussen die twee. En, nou, en ik vond ze ook open. Dus op vragen van wat zijn je rotmomenten geweest? Gaven Rob en Sophie allebei gewoon zeker antwoord. En er waren natuurlijk ook rotmomenten waar ze overigens ook veel gelachen hoor. Dus het wordt ook altijd wel heel somber in het beeld naar buiten. En, maar het zijn natuurlijk vier hele verschillende persoonlijkheden. Ja. En dat de politiek is ook persoonlijk. Dus dat bepaalt natuurlijk ook verhoudingen. Mm-hmm. Dus misschien lag het aan de stoelen, Paul Reumer. Kijk nou even ja, als dat, tv-man. Dat was natuurlijk een beetje een grapje. Nou, daar zit zeker wat in. De setting en de sfeer aan tafel bepaalt natuurlijk ook wel een deel hoe een gesprek zich ontwikkelt. Ik heb Kokkerman niet gezien, maar ik heb de presentatie gezien in het journaal. Ja. En daar had ik het beeld van, het is inderdaad afstandelijk, koeltjes. Het had ook de Groot Nieuws zou kunnen zijn, want ze geven heel veel geld uit. Behalve aan de zorg, heb ik begrepen. Dus je kan ook bedenken dat het een heel ander verhaal had kunnen zijn. Dat zie je niet. Dat vind ik ergens toch wel jammer. Want je wil volgens mij als kiezer ook een beetje het gevoel hebben, wow, er staat nu een brok energie daar die ons de komende 4 jaar uit deze moeilijke tijd gaat halen. Wil je dat? Wil ik graag, Maar ze kunnen het ook niet gauw goed doen, hè? Want nee, dat is ook het ook zijn dat natuurlijk is de vier dezelfde. Dus als zij daar heel erg enthousiast waren gaan staan doen, neem ik maar even een beetje voor ze op, dan hadden we weer allemaal gezegd vandaag, wat overdreven, was gewoon doorgegaan. Dus het is ook wel echt heel moeilijk. Nou, maar is dat niet de vraag, hadden het misschien niet vier dezelfde moeten zijn? Ja, dat is een hele andere vraag. Maar goed, dat komt nog wel eens. Dit is wel een belangrijke opmerking. Het is een vraag, maar het is ook een deel van het antwoord. Want het is toch dat hele regeerakkoord, en je leest het ook in alle analyses vandaag in de kranten. Dat wordt ook herstelbeleid genoemd. Ja. Hè? Het is 11 jaar VVD-beleid. 11 jaar onder leiding van Mark Rutte. En er zijn, kijk naar griffierecht, de toegang tot het recht voor mensen met weinig geld. Kijk naar allerlei sectoren die onderbedeeld waren en die nu opeens toch wel gezien worden. En dan is het toch wel een beetje apart dat degene die het huis heeft laten verwaarlozen, zal ik maar een beetje qua beeld zeggen, diezelfde persoon, die wordt toch weer gevraagd het toch weer eens na 11 jaar opnieuw op te knappen. En ik kan me voorstellen dat dat bij mensen thuis ook wel een vraag oproept. En daarom is van wat Mariette Hamer zegt, bij Nieuwsuur zaten twee nieuwe politici, ik zeg maar de talenten van morgen. En dat geeft ook wel een beetje aan. Misschien had er in dat eerste beeld ook nu al iets meer van het talent en het enthousiasme van morgen moeten zitten. Ja. Want er zat toch een beetje gisteren in beeld. Daar zit iets meer constructieve houding naar elkaar in, hè, volgens mij. Ik heb het zelf als eerste gezegd. Het is mij heel erg opgevallen. De andere kant is Sigrid Kaag is ook in zekere zin. Ja, die is wel via minister Buitenlandse Zaken, maar als partijleider nieuw. We moeten ook oppassen dat we niet. Iedereen zit er ook wat dat betreft anders in. Maar ik vind ook haar uitstraling nu een andere dan die van een jaar geleden. Zeker. Je ziet al, ze lijkt bijna alweer of ze in het dwangbuis van de rol gevangen zit. Terwijl zij gisteren door analisten als winnaar van het zowel van het regeerakkoord als in het debat wat er was of het gesprek. Ik vond haar gisteren zeker in het stoelendebat, als we het zo mogen noemen, vond ik haar wel de meest ontspannende. En overigens Gert-Jan Segers ook wel. Gert-Jan Segers ook. Dat is eigenlijk de meest constructieve en ook altijd open en eerlijk wat dat betreft. Hè. Die is ook iemand die sans gêne, wat hij niet heeft binnengehaald, uit durft te venten. Ja. Maar ik denk dat Sigrid Kaag vandaag heel blij is opgestaan. Wellicht doodmoe, maar blij. Want de Telegraaf, die je toch de afgelopen half jaar echt gemunt had op Sigrid Kaag. Ik heb het hier op deze stoel ook wel eens gememoreerd. Daar staat nu op nieuw elan, 1-0 D66. En dat is echt een feest voor pagina. En verderop in de krant, Sigrid Kaag als winnares op het podium. Dat gaf Wouter de Winter gisteren bij Bo ook wel aan. Dit is duidelijk. Kaag heeft het goed gespeeld in die zin. Heeft veel binnengehaald. Ja. Dan de oppositie. Die had gisteren vooral in hun reactie het feit, de rechterpartijen meer over migratie, maar waar ze alle oppositiepartijen elkaar vonden was op het gebied van zorg. Een mes in de rug van de zorg. Gewoon een structurele bezuiniging aankondigen in deze tijd. 5 miljard op de zorg. Dat vind ik onbegrijpelijk. Enige post ook. Hè? U vindt geen andere post bij de financiële bijlagen waar zoveel, waar überhaupt wordt bezuinigd. 5 miljard. Ja, het is een interessant hoe dit, wat de dynamiek gelijk wordt. Het was redelijk kort na de presentatie van het regeerakkoord, waarin verschillende oppositiepartijen om een reactie werd gevraagd. En meteen werd het 5 miljard bezuiniging op de zorg. Paul Reumer? Ja, het is de Pavlov-reactie. Het is elke keer hetzelfde. Er komt een regeerakkoord en gelijk gaat de oppositie in de hoogste boom en ze pakken het eerste wat ze kunnen zien en gaan heel erg verontwaardigd spelen. Als je dan zegt, waarom heeft de burger misschien minder vertrouwen in de politiek, is het volgens mij vanwege dit soort spelletjes. Ga toch eerst eens kijken, wat staat er nou in het plan en wat betekent die 5 miljard? Ik denk niet dat die 5 miljard betekent dat alle verpleegkundigen de helft van hun salaris moeten gaan inleveren. Nee. Althans, dat hoop ik bij God niet, maar ik denk het ook echt niet. Dus ik zou zeggen, ga eerst naar die plannen lezen. Wat ligt eronder? Wat betekent het? Voor je, alsof door een wesp gestoken weer deze reacties geeft die je van tevoren eigenlijk had kunnen uittekenen. Maar een bezuiniging, dat klinkt natuurlijk ook en spreekt meer tot de verbeelding dan wanneer het, Kees Boman, gaat over minder meer. Of meer minder geld, ja, wat wordt uitgetrokken. Nou ja, ik ben het wel met Paul eens, hoor. Want ik vind de SP, Lilian Marijn is zelfs een mes in de rug. Ik denk, jongen, ik verzin dan een iets gewonere tekst. Er is hier geen moord gepleegd. Er is alleen niet duidelijk gezegd dat er echt meer aandacht, dat die salarissen gewoon van die zorgsector, van die mensen, die handen aan het bed, dat die omhoog moeten. Ja. En dat was slimmer geweest voor het kabinet om dat echt meer te benoemen. Er staat echt wel iets over de zorg in. En het is de zorguitgaven zijn, als dat gewoon zo door zou gaan, zoals de afgelopen jaren, dan zitten we straks op een paar 100 miljard. En dat kan niet. Dus je moet wel kijken hoe je dat geld besteedt en waaraan. En de bestuurslaag moet het misschien, daar moet het mes in gestopt worden. En je moet zorgen dat mensen die echt de zorg doen, dat die meer geld krijgen. Maar ik snap de kritiek wel, hoor. Daar zijn wel veel vragen. Het is geen bezuiniging van 5 miljard, maar er wordt naarmate de jaren vorderen, zeg maar, minder meer op de lange termijn. Maar ik denk dat, dat blijft een beetje de rode draad in mijn commentaar. Het zijn natuurlijk allemaal korte zinnetjes. Ja. Een financieel overzicht zonder toelichting. Mm. En dat roept wel veel verwarring op. Daarbij ook het feit dat er natuurlijk niks echt goed staat over waar we nu in zitten. Geeft het gevoel van die pandemie, geeft natuurlijk wel het gevoel dat er juist iets extra's moet gebeuren. Of dat alleen maar geld in de zorg is, dat geloof ik niet. Want dan komen we terug op een van de eerste sprekers. Mm-hmm. Preventie, ontzettend belangrijk. Maar ja, staat er ook maar heel weinig in. Dus ik denk echt dat er tijd nodig is om te doorgronden wat ze precies bedoelen. Maar ik snap ook wel weer, en ik snap wat jij zegt, hoor, dat het er zo uitziet. Maar als je de binnenwereld kent, ja, is natuurlijk met voetbal ook een beetje. Ja. Je hebt een spel en dat speel je op een bepaald manier. Maar luister nou, als we ons zorgen maken over de tweedelingen in de maatschappij, hè, dan weet je dat dit soort hoofdlijnen, koppen, die komen naar buiten en het staat gelijk tegenover elkaar. Hè. En de mensen die dit horen, die hebben niet de nuance die jij net vertelt. Ja. Ik vind ook dat ook voor de politiek en ook voor de oppositie heb je een verantwoordelijkheid om de nuance in het debat te houden. Ja. En als je dit zo hoort, dit is geen nuance, dit is de boel weer helemaal gelijk op scherp stellen vanaf dag 1. Ja, maar je hebt ook een politieke profilering, Paul. Nee, maar dat is precies wat ik natuurlijk bij mijn eindverslag heb gezegd. De beeldvorming heeft zo ongelooflijk de overhand gekregen, dat iedereen klest op elkaar. Zonder het bijna, zeg maar, terwijl ze het op de inhoud vaak veel meer eens zijn dan ze willen doen geloven. Ja. Maar ook daarvan zeg ik, dat is een rol van de oppositie, is een rol van de coalitie, is in zekere zin ook een rol van ons allemaal. Ook een rol van media. We brengen hier nu ook de nuance aan. Precies, dat is ook heel goed dat we dat doen. Ja. Gisteravond bij het debat, misschien wel het laatste, wellicht ook wat treurig beeld was dat, debat van Hugo de Jonge. Die zat daar toch een beetje zuur te kijken. Want die komt dan waarschijnlijk toch niet terug op die plek als minister. Gezondheid niet. Gisteren was het debat nog over corona. Hij heeft weinig aandacht gekregen. Daar werd door Wiebren van Haga, ik herhaal het even, een motie ingediend. om de polarisatie tegen te doen. Waar Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid terecht opmerkte, nou, meneer Van Hara, om dat nou van u zo te horen. Dat is bemoedigend. Nou ja, zij geloofde er natuurlijk geen barst van. Want één van de partijen die juist de polarisatie regelmatig elke ochtend weer trouw water geeft, zijn de partijen van Wiebren van Haga en inderdaad Geert Wilders en noem maar op. Sylvana Simons, één partij, of één persoonpartij. En dus ik ben benieuwd of die motie wordt aangenomen door alle partijen vandaag bij de stemmingen. Laten wij de politiek nog even voor wat het is, tenminste. We gaan naar kroonprinses Amalia. Vorige week werd ze 18. We zagen haar nadrukkelijk in de media. Ook vanwege haar toetreding natuurlijk tot de Raad van State. Nu blijkt dat het Koningshuis zich niet aan de coronaregels heeft gehouden door te veel mensen uit te nodigen bij haar verjaardag in Huis ten Bosch. Het is niet ideaal verlopen, liet koning Willem-Alexander via de Rijksvoorlichtingsdienst weten. 21 mensen uitnodigen en het waren er iets meer. Ja, dan kun je zeggen, nou, het is ook menselijk, hè? Je wil je 18e verjaardag vieren. Dus ja, ik vind het net iets meer dan 21. Oliekoekendom. Overigens niet van, niet van Amalia, want die vind ik, die kan je dat niet kwalijk nemen. Maar het Koningshuis heeft toch een hele staf van mensen, pers en PR en imago. En iemand had toch moeten zeggen, majesteit, dat is niet zo verstandig om het zo te doen. En als iemand dat inderdaad gezegd heeft en de majesteit heeft gezegd van, nou, ik doe het lekker toch, nou, dan is hij heel dom, maar ik geloof dat niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan gaat achter de schermen. Durft iemand het niet te zeggen? Is het niet gezegd? Nou, dan moet je een nieuwe staf nemen. Of heeft inderdaad de koning het gewoon overruled? En ja, dan heb je weer een heel andere situatie. Maar ik vind het eigenlijk, ik vind het een beetje zielig, want wat kan Amalia eraan doen, weet je wel? Die krijgt elke keer die ellende over erheen. En dat is het begin van haar leven. Dat krijgt ze nog een paar keer. Maar iemand had hun moeten beschermen tegen deze situatie. Ja, of het is zoals dat bij menig puber gaat. Je nodigt een paar vrienden uit en die vertellen het tegen een paar andere vrienden. En voor je het weet, heb je een huis vol. Ik kan me niet voorstellen dat in het koninklijk huis dat zo werkt. Nee, joh. Ik ook niet, nee. Mevrouw Hamer, is het onhandig? Of kun je, ja, is het... Nou ja, ik denk, er is een stuk voor het Koningshuis. En dat weten ze ook. Alles wat je doet, wordt natuurlijk uitvergroot. Wat mij betrekkert is, hè, als er wordt gezegd 12 mensen. Nou ja, ik denk als je 21. Dat dan voor 5 op een andere locatie doet, dan heeft misschien niemand het erover. Had het niet thuis gedaan, waar je maar 4 mensen mag ontvangen. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook wel. Ze hebben natuurlijk ook wel een groot huis. Dus, en dat was in de tuin, geloof ik. Maar het gaat natuurlijk, en daar begrijp ik de ergernis wel over. Als we dit allemaal willen doen. En moeten doen, ja, dan heb je ook een voorbeeldfunctie. Ja. Ik vind het allemaal iets heel sneuigs hebben, hoor. Er is door iedereen de afgelopen weken vanwege haar 18-jarige verjaardag gezegd van, laat ze nou eerst even gewoon lekker leven, want straks zit ze vast aan die kroon. En doet ze dit. De viertse feest is weer goed. En misschien dat iemand wel gezegd heeft van, ja, zou dat nou wel doen? Veel te veel mensen. Die piranha's, die hangen natuurlijk weer over de schutting te kijken. Nou, bekijk het maar, Tuledoki. Ik mag straks helemaal niks. Nu nog even wel. Toenledoki. Jongens, bedankt. NPO Radio 1. Dank jullie beiden, Paul Reumer en Kees Boman. Wij gaan hierdoor natuurlijk met de tweede uur van Spraakmakers. In hoeverre is door de 4 coalitiepartijen geluisterd naar die adviezen van de Sociaal-Economische Raad? We hadden het er al even over, maar we gaan wat specifieker op bepaalde thema's en plannen in. Zometeen met onze spraakmaker, voorzitter van de SER, Mariette Hamer. Dat dus zometeen, maar eerst nu de hoofdpunten uit het nieuws. Door Ad Megens. Forumleider Baudet heeft berichten op Twitter en andere sociale media verwijderd, waarin hij de coronamaatregelen vergelijkt met de Holocaust. De rechter had hem dat gisteren opgedragen in een kort geding van Joodse organisaties. Baudet noemt het vonnis onbegrijpelijk en gaat in hoger beroep. Frankrijk gaat de inreisbeperkingen voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk opvoeren. Zo mag een negatieve testuitslag van een PCR-test nog maar 24 uur oud zijn in plaats van 48 uur. De Franse premier maakt alle nieuwe beperkingen later vandaag bekend. Op het Australische eiland Tasmanië zijn bij een ongeluk met een springkussen 5 kinderen omgekomen. 4 andere kinderen raakten gewond. Het opblaasbare springkasteel werd door een windvlaag 10 meter de lucht ingeblazen en de kinderen vielen er toen uit. De inzet van wijkteams voor ouderen heeft niet geleid tot minder vraag naar wijkverpleging. En ook nam de behoefte aan verpleeghuisopname niet af, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Na het verdwijnen van de verzorgingshuizen in 2015 werken veel gemeenten met sociale wijkteams. Maar de zorgvraag steeg sindsdien alleen maar. Oh, dankjewel. Tim, wat heb je nog aan file staan? Nou, best nog wel een paar dingen. Om te beginnen in het hele land, behalve in het noordoosten en zuidwesten, nog lokaal dichte mist. Hou daar rekening mee onderweg. En er is iets bijzonders aan de hand op de A9. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar was een auto onderweg met een paardentrailer, maar dat paard is losgebroken uit de trailer en die loopt nu op de weg. Er zijn nu 2 rijstroken dicht en 7 kilometer file vanaf Beverwijk-Oost tot aan knooppunt Rotterpolderplein dus. Daar heb je nu meer dan een uur vertraging. Wat verder opvalt is de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daarvoor noordeloos 5 kilometer file, komt daardoor een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken dicht daar, 3 kwartier vertraging. En tot slot de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Daar vanaf knooppunt Beekbergen 4 kilometer file tot aan afrit Hoenderlo. Hou daar rekening met 10 minuten aan extra reistijd. Tot 11:30, Guilaine Plag. Lange lijst aan verkeersinformatie nog. Wij gaan straks het politieke geweld ook wel eventjes verlaten. Na 11:00, dan storten we ons op de geschiedenis en wel op de Romeinse keizer Domitianus. Onbekend is hij, want onbemind was hij destijds. Maar dat beeld klopt niet helemaal. Erik Moorman is straks de gast, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden. En we spelen natuurlijk ook weer rond 11:45 de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een hint voor vraag 15. Die luidt vandaag: biermerk Gulpener lanceert bier met door wie geplukte hopbellen. Hij is gek! Nou, lijkt me niet een al te lastige hint. Ik ben benieuwd of onze quizkandidaat het weet over een uurtje. Verhalen van spraakmakers. Goedemorgen, ik heb een zeen octamins voor u. Kent u hem nog? Ashwin Cano, onze favoriete chauffeur uit het spraakmakersnetwerk. Hij maakt zich zorgen over zijn beroep. De Nederlandse chauffeur die verdwijnt. Mensen denken gewoon van, nou ja, het is vroeg opstaan en je moet je helemaal rot rijden en je verdient niks en dit en dat. Alleen al dit jaar zijn er meer dan 10.000 chauffeurs nodig. Maar hoe vind je die? En dit is een groot probleem, dat wij ook onszelf natuurlijk niet op de kaart zetten. Wie zijn wij? Waarom doen wij het werk? Zonder transport is er gewoon helemaal niks. Echt helemaal niks. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Henk Wijngaard zong het natuurlijk ooit. Maar die vrijheid van toen is tegenwoordig een stuk lastiger. Alle meters die een chauffeur maakt worden geregistreerd. Marelle Beers klimt in de cabine van chauffeur Edwin om zo'n tachograaf ook eens van dichtbij te bekijken. Dit is eigenlijk de tachograaf met een soort van creditcard wat erin gaat. En als we onderaan aan de kanten worden gezet, de kaart gaat eruit. Die gaat, wordt uitgelezen op de laptop. Dat doet de werkgever of doet de politie dat? Nee, de politie als je aangehouden wordt. Ja. Dus dat moet altijd in orde zijn? Dat moet altijd in orde, ja. Maakt het nog wat uit of het de Tsjechische, de Duitse, de Nederlandse politie het is? Zijn die anders? De Fransen die zijn nogal van de flinke boetes, ja. Want ik begreep ook dat je chauffeur is na piloot het meest gecontroleerde beroep ter wereld. Ja, de nieuwe tacho is, ze komen naar je rijden en ze kunnen zo op de minuut nauwkeurig uitlezen wat je die dag gedaan hebt. En 1 of 2 minuten erover en ze kunnen je aan de kant zetten en een boete uitschrijven. Is dat ook niet een beetje eng af en toe? Of vervelend? Ja, af en toe ontkom je er niet aan. Ook met het probleem van parkeren, file, noem het maar op. Van de bijna 4000 ondervraagde Nederlandse chauffeurs gaf 61% aan wel eens over de rijtijd heen te gaan omdat ze geen parkeerplek kunnen vinden. Ik probeer dat wel te voorkomen natuurlijk. En dat lukt ook altijd wel, maar het is allemaal wel een beetje met kunst en vliegwerk. Herkenbaar, ook voor Edwin en zijn collega Jeff. Dat je, moet je al gaan zoeken voor een parkeerplaats om een beetje normaal nog te kunnen parkeren. En anders is het gewoon vol. En overdag heb je al dat je af en toe je pauze moet maken. Dat het al is zoeken voor een plekje dat het al vol staat. Dus, en dan zeggen ze wel dat Europa, ik weet niet hoeveel miljoen vrijgemaakt heeft om parkeerplaatsen bij te bouwen. Nou, ik zie ze nog nergens aan de gang. Er gaan er eerder af dan dat erbij komen. Dan zie jij s'avonds maar ergens je auto kwijt te kunnen. Dus dat is wel jammer. We schakelen even naar Brussel. Het probleem van het vinden van een parkeerplek is heel erg stressvol voor een chauffeur. En daarnaast is het natuurlijk ook nog eens niet goed voor de CO2-uitstoot. Dus slecht voor ons milieu. Vera Tax zit namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. Gebleken is in Europa dat er gewoon veel te weinig parkeerplekken zijn. Er zijn er 1000 vanuit een Europees perspectief te weinig. En daarvan zijn er ook nog eens 3000 die niet goed op orde zijn. Dus waar de veiligheid of wat andere zaken die belangrijk zijn om een parkeerplaats gewoon niet goed genoeg geregeld zijn. Dus dat is niet goed. Dat heeft het Europees Parlement ook onderkend en dat wordt verbeterd. Europa heeft daar ook geld voor ter beschikking gesteld. Dus lidstaten kunnen dat geld krijgen om meer en ook fatsoenlijke parkeerplaatsen te bouwen in de EU. Alleen dan zie je, en dat is lastig, als je een parkeerplek bouwt, dan is dat dus in een regio. Dan moet de gemeente daar geld bij leggen, dan moet een provincie daar geld bij leggen en ook het Rijk. En als ik even verwijs naar mijn eigen provincie, tijdelijk nu heeft ook Limburg dus weer besloten om niet verder te gaan met de investeringen in die parkeerplekken, omdat het Rijk gewoon te weinig bijdraagt. En dat is een van de problemen. Vanuit Europa stellen we geld ter beschikking, maar er moet nog meer geld bij. En dat gebeurt niet altijd en dan worden er dus niet voldoende parkeerplekken gebouwd. Deze avond zit het in ieder geval goed met de parkeerplaats. Nou, ik denk het is al 10:30, geloof ik. Het is... Ja, wat een ladertje hoor je. Het is wet. Ja, voor mij, mijn wekker gaat een uur later morgen. Ja. Want hoeveel uren slapen is het gemiddeld? Minimaal 9 uur moet de auto stilstaan. En dan ook minimaal 1 keer in de week 11 uur. Ja. Nou ja, dat is ook wel fijn. Ja, hè? Absoluut. Geeft ook wat rust. Ja, zeker. Ik vind het niet erg. Vroeger werd er veel meer gerommeld en rijmen door. Maar ik heb tevreden mee, absoluut. Maar je groeit erin mee. Ja. Het is in het begin, als ze weer iets nieuws verzonnen hebben, dan is het eventjes even inkomen. Maar als je dan weer het spelletje door hebt, ja, dan gaat het allemaal vanzelf. En ik vind het niet erg ook gewoon na zoveel jaar om eigen aan van alles te houden wat moet. Het is prima zo. Vroeger werd er veel meer gerommeld met rijtijden en noem maar op. Was het maar, rommel maar wat, rij maar door. Was het gewoon de hele nacht dat je niet op bed kwam. Ik moet er nou niet meer aan denken. Dat is gelukkig niet meer. Tenminste, ja. Dat is allemaal over. Gelukkig wel. Daar hoeven ze echt niet meer met een vingertje te wijzen van, oh, daar gaat er weer zo heen. Maar er zijn nog, ik denk... Minimaal. Ja. Maar we zijn er nog niet, zegt Vera Tax. Wat wel lastiger is, vind ik soms, dat Nederland en ook andere lidstaten daar te weinig op handhaven. Waardoor als er ondernemers zijn die daar niet zorgvuldig mee om willen gaan en deze regels willen ontduiken, dat best vaak gebeurt. En dat vind ik heel erg jammer. En ik vind dat Europa daar strenger op zou moeten controleren. Dat de lidstaten ook strenger handhaven. Want nu zie je zo dat eigenlijk degenen die het niet goed doen, die worden vaak niet gepakt. En dat brengt een oneerlijkheid mee in de sector die niet wenselijk is. Buiten is het koud, hier is het aangenaam. Ja, ik heb wel een graad staan. Maar goed, de deur staat open voor de ventilatie natuurlijk. Ja. Misschien moet ik er dan maar weer uitgaan. Ja. Want anders is het zo meteen, is die kachel voor niks aan geweest. Nou, hartstikke bedankt. Fijne avond. Ja, in de cabine in en de ander weer naar huis. Morgen dan hoort u haar weer. Marielle Beers dus op stap deze week met de vrachtwagenchauffeurs. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mariette Hamer is onze spraakmaker van vanochtend. Voorzitter van de SER, van de Sociaal-Economische Raad. En naast haar, of tegenover haar moet ik zeggen, inmiddels zit Erik Moorman, is conservator van het Rijksmuseum der Oudheden. Goedemorgen ook. Goedemorgen. We gaan straks met u na 11 uur praten over de man die het Colosseum en tal van andere iconische monumenten heeft laten bouwen in Rome. Meer. En toch kennen we zijn naam bijna niet. Over welke keizer hebben wij het dan? Keizer Domitianus. Dat bedoel ik. De laatste keizer van de eerste eeuw na Christus. De 11e officieel na de eerste keizer Augustus. Dus in 100 jaar de 11e leider van een enorm rijk. Natuurlijk, dat wel bijzonder. Ja. En waarom zo weinig mensen hem kennen, is omdat hij eigenlijk een beetje uit de geschiedenis is geschreven. Omdat hij verbannen was en onbemind was. Hoe dat zit en waarom die dat zelf heeft gecreëerd of niet. Waar dat aan lag, dat gaan we straks uitgebreider bespreken. Graag. Aan de hand ook van de tentoonstelling die er is. Na 11 uur. Maar eerst praten wij dus over dat coalitieakkoord wat specifieker door met onze spraakmaker. SER-voorzitter Mariette Hamer. Mevrouw Hamer, zo'n 50 kantjes, 47 kantjes. Hebben ze het een beetje binnen de perken gehouden eigenlijk, vond u? Of had het nog wel wat korter gekund? Dat was natuurlijk de ambitie. En dan zie je hoe moeilijk dat is. En als je eigenlijk terugkijkt naar ons gesprek vanochtend, zie je dat al die zinnetjes toch ook wel weer vragen oproepen. Dus het is een ontzettend dilemma. En we bij de SER ook trouwens. Hè. Dus wij maken vaak een dik rapport en dan maken we vervolgens een samenvatting. En dat presenteren we dan. Want ja, de nuance is ook wel belangrijk vaak. Zeker als partijen het met elkaar moeten doen. Maar ik zat te kijken bij dat hoofdstuk arbeidsmarkt. En misschien vergis ik me dan, maar dan het heeft heel veel weg van het advies wat jullie in de zomer met de Sociaal-Economische Raad gepresenteerd hebben. Het was een beetje een spelletje, zoek de 10 verschillen. Toen dacht ik, nou, had er een nietje doorheen geslagen, waren een paar maanden eerder klaar geweest. Nou ja, dat heb ik natuurlijk ook wel eens gezegd de afgelopen maanden. Waarschijnlijk heel vaak. En gedacht. En ook overigens, want mijn eerste opdracht als informateur, dus in de functie elders, zeg ik maar even, was natuurlijk ook om zeg maar op te schrijven, waar staan we nu in Nederland? En toen heb ik veel van die dingen die ook in ons middellangetermijnadvies staan, omdat dat natuurlijk ook weer opgehaald was met heel veel partijen opgeschreven. Ik ben zelf over dat stuk van de arbeidsmarkt wel heel blij dat ze in grote lijnen ons advies overnemen. Want het betekent dat er draagvlak is bij de mensen die het straks moeten gaan uitvoeren. Ja, sociale partners, werkgevers, werknemers. En ja, daar zie je toch echt in grote lijnen dat ze doen wat wij hebben voorgesteld. Heeft u dan ook vertrouwen in dat, als bijvoorbeeld Bas Jacobs, een econoom, die stond in de NRC vanochtend, die aangaf van, ik mis echt de visie als het gaat bijvoorbeeld om een grote herstructurering van een arbeidsmarkt. Want je kunt natuurlijk schrijven, we nemen het CER-advies over, maar wat zegt dat over wat jij als kabinet wil? Ja, nou ja, we hebben wel geprobeerd, hè, want het CER-advies was ons minder langer termijnadvies. Mm-hmm. Dat maken we één keer in de 4 jaar. Dat was heel lang niet gelukt. Dus ik was zelf eigenlijk ook al heel blij dat sociale partners dit uitgebreide advies, wat gebaseerd is ook op de gedachte van brede welvaart, hebben geschreven. En door daarna te verwijzen, denk ik, ja, dat is hun visie dan. Ja. Wat er een heel belangrijk onderdeel van is, en dat staat er voor mijn gevoel wel goed in, is dat we echt naar een andere inrichting van die arbeidsmarkt moeten op 2 punten. Ten eerste aan de basis. Ik praat liever niet over de onderkant, maar over de basis van de arbeidsmarkt. Ja, daar zitten veel te veel flexibele contracten, onzekerheid. Werkende armen hebben wij ook apart advies overgegeven. Dat punt wordt heel nadrukkelijk genoemd en opgepakt. En het tweede is, dat hebben we nu gezien ook bij corona, het ene moment hebben we mensen te veel en het andere moment hebben we mensen tekort. En dat schommelt ook heel snel. Ja. Uiteraard ook door corona. Maar je ziet die wisselingen ook vaker. En daarom pleiten wij heel erg voor wat wij dan noemen een van werk naar werk structuur. Met veel accent op leven lang ontwikkelen. En ook dat idee wordt helemaal overgenomen. En als je dat uitwerkt, ja, dan heb je echt wel een andere visie op de arbeidsmarkt. Want dan zeg je eigenlijk, ja, werkloosheid zou in principe niet meer moeten voorkomen. Mm-hmm. Omdat mensen tijdig zich gaan voorbereiden op verandering in een functie, of een andere baan, of bijscholing, waardoor ze een opstapje kunnen maken, maar naar een volgende functie. En dat moet veel gewoner worden. Is het, om even buiten alleen de arbeidsmarkt te kijken, en ik ben benieuwd hoe u daar tegenover staat. Ik had ook wel bij een paar dingen het idee, de devil in the detail, zeggen ze wel eens, of het venijn in de staart, of in het detail, de kinderopvang, waar u het al eventjes over had, waarvan wordt gezegd 95% wordt vergoed straks van de kinderopvang. Voor werkende ouders staat daar expliciet bij. Terwijl er ook vanuit die kinderopvang is gezegd, zorg nou dat het juist voor niet-werkende ouders toegankelijk wordt, als je het hebt over gelijke kansen, ontplooiing voor ouders die daar nu de ruimte niet voor hebben. Kinderen ook, die met andere leeftijdsgenootjes van vroege leeftijd of aan al met elkaar in contact kunnen komen. Dat staat er nu niet in. Nee, er staan wel, en daarom is het zo ingewikkeld om het precies te duiden. Er staat daarna overigens wel een streepje wat gaat over voor- en vroegschoolse educatie. Dat is voor een groot gedeelte voor kinderen van niet werkende ouders. Er staat ook iets over een brede school. Dus als je het bij elkaar optelt, kan je misschien denken dat het daar op weg naartoe is. Ik had eigenlijk gehoopt en dat ze zeg maar meteen zouden gezegd hebben, we stellen het open of doe het anders op termijn. Ook voor kinderen van niet werkende ouders. Omdat wij kinderopvang bij de SER eigenlijk anders bekijken dan zoals het zo vaak wordt gezien. Het belang voor de arbeidsparticipatie natuurlijk heel erg groot. Maar het belang van ontwikkelingskansen voor kinderen. Dat hoe jonger je en begint. Ouders daarmee dus ook. En daarmee ook voor de ouders. Ook overigens vaak een stimulans als die kinderen jong beginnen. En dat die ouders zich toch ook bij gaan scholen. Ja, dat aspect is toch een beetje weggevallen. Dus misschien bedoelen ze het wel, maar het staat er in ieder geval niet. Nee. Nou ja, dan is het dus duidelijk met welke intentie je die kinderopvang gratis maakt. Doe je het om meer mensen aan het werk te krijgen? Ja. Of doe je het om individu zich beter te laten ontplooien? Ja, ja. En het lijkt het eerste. En ook erg geschreven op we moeten de regeling makkelijker maken. Wat ook nodig is. Hè. Dus die andere twee dingen zijn ook nodig. Maar dat is, ja, nou ja. Maar goed, het is een begin. Dus hopelijk kan dat nog erbij komen. Een ander punt, het leenstelsel. De basisbeurs komt terug. Nou, daar is natuurlijk veel over gesproken de afgelopen jaren. Eigenlijk van het begin van dat het andere systeem er was, is er al kritiek op geweest. Studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs hebben gehad, die worden gecompenseerd. 1 miljard euro wordt daarvoor uitgetrokken. Dat klinkt als een enorm bedrag. U zegt nee. Nee, wij hebben bij de CERN jongerenplatform en die hebben gisteren hard zitten rekenen. En als je het uitrekent, dan kom je ergens aan een compensatiebedrag per student. Het hangt een beetje vanaf hoeveel generaties je meerekent, tussen de 1200 en de 2000 per jaar. Nou, als je dan bedenkt dat studenten een studieschuld hebben, soms tussen de 30 en... Ik ken ook wel studenten die 60.000 euro schuld hebben. Ja, dan is dat natuurlijk een hele geringe compensatie. Ik denk dat het belangrijk is dat de compensatie wordt benoemd. Maar het lijkt mij dat dit ook nog wel een punt is wat de komende tijd veel aandacht zal vragen. Dit is gewoon onvoldoende dus. Nou ja, ja, zoals ik het nu zie, weet ik niet wat je dan precies compenseert. Is dit ook wat u bedoelt met we lezen zoveel plannen en het lijkt heel veel geld te zijn, maar uiteindelijk is er te weinig geld. Nou ja, geld dat vind ik zelf moeilijk ook, zeg maar, om zeg maar, hoe je hierop moet reageren. Mm-hmm. Want aan de ene kant moet je zeggen, er is echt zelden een kabinet wat zoveel geld uittrekt en zoveel ambitie heeft. Maar aan de andere kant zie je dan toch ook dat op punten waarvan je nou eigenlijk had gehoopt, oh ja, dat komt er helemaal goed in. Ja, daar zijn we nog een beetje zoekende. En dan zeg ik het natuurlijk heel netjes. Ja, maar op welk dossier zit uw meeste zorg? Nou, dus op dat dossier van die jongeren zie je dat. Maar nou ja, wat net over sport en beweging werd gezegd. Als ik kijk naar de arbeidsmarkt, ik zie de intenties van dat van werk naar werk heel goed staan. Als ik naar de bedragen kijk, dan denk ik weer, ja, dan wat precies blijft er over van dat deel van sociale zaken voor dat van werk naar werk? En daar zul je zeker een eerste periode ook flink in moeten investeren. Dus er blijven ook nog wel vragen over, maar... Ja. Nou ja, voor mijn gevoel ook wel over de termijn. Erik Scherder haalt natuurlijk al 2030 of 2040 zelfs aan. Maar als je kijkt bijvoorbeeld die basisbeurs, gaat pas in 2024 in. Dat valt natuurlijk nog onder die regeerperiode. Hè, ervan uitgaande dat ze de rit zullen uitzitten. Maar dat geldt ook voor meer aangekondigde maatregelen. Ja, ik dacht dat ik, want eerst had ik gelezen schooljaar 24-25. Ik dacht dat het nu 23-24 was. Ja. Is het alweer een jaartje eerder in dat ieder geval? Wel. Maar bijvoorbeeld het minimumloon wat verhoogd wordt. Ja. Dan is ook eindelijk is een veel gehoorde reactie. Maar ook dat is pas in 2024. Ja. Maar dat komt, er is natuurlijk echt een keuze gemaakt om alles aan te pakken. En ja, als je alles aanpakt, dan heb je heel veel nodig. En ze hebben natuurlijk het geluk gehad dat ze van die fondsen gebruik kunnen maken voor een paar hele grote kwesties. Mm-hmm. Maar voor de structurele kwesties, ja, als je alles aanpakt, dan ja, op een gegeven moment is het natuurlijk, komt er een grens aan van wat je kan doen. En ik denk dat het idee is geweest, hè, we geven aan waar willen we over 10 jaar staan bij Nederland. En wat gaan we dan deze eerste regeerperiode doen? Maar dat verschil is nog een beetje zoekend. Van wat wil je dan? Hè? Want je kan ook niet alles tegelijk. Nee. Hè? Want er zijn ook mensen tekort om al die dingen te doen. Weer. Misschien moet je dan, als je het hebt over die basisbeurscompensatie, nou ja, als je het uitrekent, is het eigenlijk niet genoeg. Hetzelfde geldt met die verhoging van het minimumloon. FNV-voorzitter Tuur Elsinga gaf aan. Je komt, als je het uitrekent, op een verhoging van een schamele 80 cent per uur. Mm. Ja. Daar gaan die 220.000 mensen in ons land die werken en in de armoede zitten niet meer redden. Nee, zeker niet. En nou staan er gelukkig ook nog wel weer andere dingen in. Maar er wordt ook gezegd, als je doortrekt wat er vanuit dit kabinet staat, dan komen er toch ook weer lastenverzwaringen. Ik vind in die zin het geheel nog moeilijk te overzien. Maar ik denk wat we wel moeten... Ja, het zou jammer zijn als we zeg maar al die belangrijke doelen die er nu worden gesteld, dat die zeg maar nu als kind met badwater worden weggegooid. Okay. Omdat we nog wat in verwarring zijn van wat precies de uitvoering en de financiën betekenen. Sigrid Kaag zei gisteren, hè, we zijn hier ingestapt met het idee, we doen het goed of we doen het niet. Ja. En er zitten nu best wel wat plannen waarvan je denkt, ja, dit is qua realisatie maar half werkbaar Al is het maar naar het geld wat je kijkt. Ja, dat is dus een hele mooie rol, denk ik, voor de Tweede Kamer. Om samen met het kabinet daar de komende tijd vorm aan te geven. Je loopt natuurlijk al wat langer mee. In hoeverre, als je een regeerakkoord normaal gesproken leest of schrijft, eraan meewerkt, wat wordt er uiteindelijk van gerealiseerd? Welk percentage? Ja, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar daarom zeg ik, dit is een heel breed regeerakkoord. Mm-hmm. Met heel veel ambitie. Terwijl je hebt soms wel regeerakkoorden, die concentreren zich op 3-4 punten. Ja, dan kan je het makkelijker allemaal uitvoeren. Aan de andere kant, ik denk dat al die ambities die er nu staan op al die terreinen wel nodig zijn. Is het maar dat je een begin maakt ermee? Daarom. Hè? Dus daarom zeg ik het, je kan niet alles in één keer doen. Maar je moet wel over 10 jaar moeten wel een heleboel problemen die we nu hebben echt opgelost zijn. En dan kan je in die eerste 4 jaar daar natuurlijk een flinke stoot aan geven. Is er iets waarvan u zegt, dat vind ik nu al een gemiste kans? Nou, ik hoop, dus ik probeer het positief te formuleren, maar ik hoop wel dat zeg maar die ontwikkelingskansen voor kinderen over de hele linie, dat eigenlijk snel erbij wordt geschreven. Ja. Is het woord vertrouwen is natuurlijk veel gevallen de afgelopen tijd. Nou ja, eigenlijk sinds de eerste crisis al en alle debatten die zijn gevoerd. Nou, is dit een manier waarop vertrouwen hersteld kan worden, denkt u? Ja, uiteindelijk blijkt dat natuurlijk toch. Mensen kijken toch gewoon wat betekent het thuis voor mij en wat verandert er. Dus ik denk bijvoorbeeld, als we het even over die kinderopvang hebben, dat we die regelingen makkelijker maken. Ja, dat gaat voor mensen wel echt heel veel schelen. En zo zit dat op andere terreinen ook. Maar ik denk, het gaat heel belangrijk worden hoe die uitvoering is. Ja. En daar is Nederland vaak niet zo goed in. Wij verdelen alles in regelingetjes, in hokjes. En dat doen we eigenlijk ook, zie je me ook met de hele aanpak van de corona. Die doet dat stukje, die doet dat stukje. We maken het onszelf vaak heel ingewikkeld. Er moet meer samengewerkt worden. Veel meer en ook wat helderder, wat minder complex. Is het dan, want we hadden het natuurlijk net al over de uitstraling die het heeft gehad, het vertrouwen, dat waarvan ze nu zelf alle vier aangeven, ja, dat moeten we gaan verdienen, door te laten zien wat we kunnen. En er wordt natuurlijk meer transparantie geëist. Is dat te verenigen met elkaar? Dan moet ik even denken aan het eindverslag wat u had als informateur, waarin u aangaf van we willen dus een open bestuurscultuur. Alleen, het is ook belangrijk om burgers te betrekken bij die politiek. Werd gisteren natuurlijk ook weer gezegd. Uitgestoken hand naar iedereen die ermee te maken heeft. En tegelijkertijd, als je een open informatievorm hebt, is dat lastig te verhouden naar politieke afspraken die je eigenlijk binnen kamers moet maken. Heeft u daar, als het gaat om reflectie, wat gisteren ook te sprake kwam, we moeten niet alleen vooruitkijken, maar ook naar het hele proces aan reflectie. Ik denk dat je daar zeg maar de discussie over de inhoud en over wie met wie uit elkaar moet trekken. Dus dat je een transparante discussie voert over de inhoud, dat heeft de Kamer eigenlijk ook op suggestie van Herman Tjenk Willink geprobeerd. En dat heb ik ook geprobeerd. Dus ik heb een heel transparant stuk gemaakt over waar op verzoek van de Kamer, waarvan ik dacht dit zijn de grote kwesties die aangepakt moeten worden. Die zie je allemaal terug nu ook in het regeerakkoord. Ik had overigens ook een herstel- en nazorgplan aan de Kamer gegeven. Vind ik nog steeds jammer. Heeft de Kamer niks mee gedaan. Maar als we het over gemiste kansen hebben, zie ik niet. Dat is echt zeker een gemiste kans. Want we praten nu weer over de ventilatie bij scholen. En ik had overal in de krochten van de begrotingen gezocht. En er stond in dat plan veel geld voor de ventilatie van scholen. Dus dat is echt ontzettend jammer. Maar eigenlijk goed. Een post-corona-plan, dat is die gemiste kans. Ja, dat had echt moeten zijn nu. Dus over die inhoud moet je transparant zijn. En daar kun je ook over discussiëren. Dat had van mij betreft ook die Kamerdebatten over die eindverslagen veel meer over de inhoud kunnen gaan. Het proces wie met wie is misschien wel iets te veel in het openbaar gevoerd. Want door elke keer die deur uit te lopen en dan te zeggen ik wil dit met Pietje of met Klaasje of met Marietje. Ja, dan kan je ook niet meer terug. En dat hele spel is volgens mij een spel geweest van aan de ene kant blokkades, aan de andere kant verwachtingen. Heeft dat veel vertraging gegeven? Het heeft in ieder geval het vertrouwen onderling beschadigd. En ik denk ook het vertrouwen van de burger. Ja. Heeft u zelf nieuwe inzichten opgedaan? Oh, heel veel. Maar daar gaan Daar ga ik een keer een boek over schrijven. Of niet? Op terugkomen. De memoires, ja. Ooit komen ze. Nou ja, het is natuurlijk bijzonder, omdat ik zelf lang in de politiek heb gezeten, om te zien hoe dingen hetzelfde blijven, maar ook veranderen. Ja, en vanaf van de andere kant dan beschouwd. Ja, precies. Ja. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Rosie Pol werd in 1905 geboren in Amsterdam. Het verhaal van Rosie Pol vertelt eigenlijk een kleine geschiedenis van de 20e eeuw. Lonneke Geerlings promoveerde op haar biografie. Haar kern is dat zij zich inzette voor zwarte emancipatie. Nu in Docs. Ik zag hoe zwart ik was. Een documentaire van Sandra Rottenberg over Rosie Pol. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van je kinderen of kleinkinderen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Nu te zien in Singer Laren. Ensor, Delvo, Magritte. Fantastische schilderijen van Belgische meesters. En getekende vogelboeken door Peter Vos. Tickets via singerlaren.nl. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Kerst is het feest van verbinding, troost en licht. Het feest waarbij het Bijbelse kerstverhaal centraal staat. Lees dit prachtig geschreven kerstverhaal nu in de nieuwe Bijbel. De MBV 21. Een cadeau van betekenis. Nu overal verkrijgbaar. De Gigaset slimme deurbel. Nu te koop bij bol.com. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Als de grote Franse schilder Edgar Degas blind is geworden, hervindt hij juist in zijn duisternis de liefde van zijn leven. Ik ben Arthur Japin. Mrs. Degas is een roman over hoop in donkere dagen en hij ligt nu in de boekwinkel. Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo Sun Finish en Dreft vaatwastabletten 1 plus 1 gratis. En Lees, Wokkels, Hamkaas of Cheetos en Duivensborrel en Tijgenoten. 3 voor maar 5 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Elf uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Keizer Domitianus was bepaald geen populaire jongen, zo blijkt uit de geschiedschrijving. Maar die schetst niet helemaal het goede en complete beeld. Hoe dat beeld eruit zou moeten zien, ga ik zo meteen bespreken met klassiek archeoloog Erik Moorman van de Radboud Universiteit. Eerst nu het NOS-journaal met Dorf Lund. Bij het Openbaar Ministerie is collectief aangifte gedaan tegen Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid. 22.500 mensen beschuldigen hem van opruiing, oplichting, het verspreiden van onjuiste medische informatie en het doen van uitspraken met een terroristisch oogmerk. De initiatiefnemer van de aangifte is Norbert Dikkeboom uit Harderwijk. Hij zegt dat Engel mensen angst wil aanjagen en politieke en sociale structuren wil destabiliseren. Willem Engel heeft ook aangifte gedaan tegen Dikkeboom wegens smaad, laster en haatzaaien. PVV-leider Wilders vindt het schaamteloos dat Rutte opnieuw beschikbaar is als kandidaat-premier. Hij zei dat aan het begin van het debat over het coalitieakkoord. Volgens Wilders heeft Rutte een spoor van vernieling achtergelaten en doet hij alsof er niets is gebeurd. Wat moeten mensen nou denken? Het vertrouwen in de politiek, meneer Rutte, is door mensen als u gigantisch laag. Hè? U bent een beetje de politieke pyromaan die opnieuw de brandweercommandant wil worden. En dat is niet geloofwaardig. Rutte erkende dat het vertrouwen in de politiek laag is, maar hij vindt het zijn taak om met deze coalitie problemen als de toeslagenaffaire en de aardbevingsproblemen in Groningen ook zelf aan te pakken. Forumleider Baudet heeft berichten op Twitter en andere media verwijderd waarin hij de coronamaatregelen vergelijkt met de Holocaust. De rechter had hem dat gisteren opgedragen in een kort geding van Joodse organisaties. Baudet noemt het vonnis onbegrijpelijk en gaat in hoger beroep. Op het Australische eiland Tasmanië zijn bij een ongeluk met een springkussen 5 kinderen om het leven gekomen. 4 andere kinderen raakten gewond. Het opblaasbare springkasteel werd door een windvlaag 10 meter de lucht ingeblazen en de kinderen vielen eruit. De werkloosheid in Nederland heeft een laagte record bereikt. Vorige maand waren 251.000 mensen werkloos. Dat betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt groot blijft, ondanks de coronamaatregelen. De helft van de restaurants is dicht met kerst, blijkt uit een inventarisatie van BNR. Ze vinden het niet rendabel. De omzet daalt, terwijl er wel kosten zijn voor personeel en inkopen van voedsel. Dinsdag maakte premier Rutte bekend dat de avondlockdown wordt verlengd tot 14 januari. Restaurants moeten 's avonds om 5 uur dicht. Bruce Springsteen verkoopt de rechten van zijn muziek aan Sony Music. De platenmaatschappij heeft daar $500 miljoen voor over, zeggen bronnen tegen Billboard. Volgens dat muziekblad wordt Sony Music eigenaar van alle muziek van Springsteen. En toch is het voor beide partijen een goede deal, zegt deze muziekjournalist. Er wordt geschat dat hij ongeveer tussen de $8 en $10 miljoen per jaar verdient aan zijn platen. Dus dat gaat nu allemaal naar Sony. Dus die hopen gewoon over de komende jaren in te cashen op dat oeuvre. En Springsteen, als hij al niet financieel volledig onafhankelijk was, is hij dat nu helemaal. Veel bekende artiesten kiezen ervoor om hun muzikale erfenis te verkopen. Onder meer Paul Simon, Neil Young en Bob Dylan gingen Springsteen voor. Het weer, de mist lost langzaam op, het blijft droog. En vooral in het noorden en westen van het land is er geregeld zon. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen bewolkt, misschien wat motregen en het blijft vrij zacht. En dan gaan we weer naar Tim Schaap voor de verkeersinformatie. Ja, in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg komt lokaal nog dichte mist voor. Let daar op als je onderweg bent. Wat verder nog opvalt is voornamelijk de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein. Daar brak een paard uit een paardentrailer. Daar is nu de rechterreis ook nog dicht. En een kwartier vertraging vanaf Beverwijk-Oost. Verder veel vertraging op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar ging het mis bij Noorderloos, een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar dicht en het bergen gaat er wel even duren. De verwachting van Rijkswaterstaat is tot 1 uur vanmiddag. Nu op dit moment 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot slot de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Loenen 4 kilometer file, want daar staat een auto met pech. Vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Vind de allerbeste deals tijdens de feestdagen. Kom nu naar EP voor de beste aanbiedingen in wasmachines en drogers. Vind jouw dichtstbijzijnde winkel op ep.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Kom deze feestdagen stralend voor de dag. Koop nu een Inventum wasmachine of droger en ontvang een Inventum cadeaubon ter waarde van €100. Kijk snel op ep.nl. Nicky French, nu online verkrijgbaar en met korting in uw boekhandel. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Maison Amsterdam. De tentoonstelling vol verhalen en historische mode van toen en nu. Kom kijken naar alle iconische japonnen, of de eerste minirok, de trouwjurk van Maxima of de puntjas. Nu te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Helene Plag, Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Hier in de studio nog altijd onze spraakmaker van vanochtend. Dat is Mariette Hamer, voorzitter van de SER en oud-informateur. We hadden het met haar voor 11 uur over het regeerakkoord en ook de plannen van de nieuwe coalitie natuurlijk met Nederland. Straks gaan wij horen hoe het debat verloopt en hoe de oppositie zich profileert. En hier aanwezig ook klassiek archeoloog Erik Moorman, een kenner van de Romeinse oudheid en als emeritus hoogleraar ook verbonden aan de Radboud Universiteit. Met wie we het nu gaan hebben over een opmerkelijk figuur uit de Romeinse geschiedenis. Keizer Domitianus hadden we het al over. Mevrouw Hamer, had u eigenlijk voor deze uitzending überhaupt van de Westerman gehoord? Ik gevraagd heb om, even om een linkje op te zoeken. Nee, had ik niet van gehoord. Nee, maar dat is volgens mij ook precies de reden waarom we het nu over gaan hebben. Het is best een risico om een tentoonstelling te maken over een volstrekt onbekende figuur. En in de kunstgeschiedenis vinden we dat wel gewoon. Onbekende schilder ontdekt in dit. Voor historische figuren wordt dat misschien wat minder gauw gedaan. En zeker niet dat bij een zo grote tentoonstelling. Mm-hmm. Want dat is dit met bruiklenen uit New York en Malibu en Rome natuurlijk, omdat de keizer in Rome zat. Maar die figuur is het wel waard. Hij vertegenwoordigt eigenlijk gewoon het hele systeem van de Romeinse regering. Zoals dat van ongeveer het begin van onze jaartelling tot 300-400 na Christus zal gelden. En waarom die zo slecht gevonden wordt, dat is een typisch wat we nu zouden noemen framing uit de oudheid zelf. Nu dus zeg maar zou dat in de krant gebeuren. Toen gebeurde dat niet tijdens zijn leven, want er was geen oppositie mogelijk. Maar doordat na de dood figuren die carrière hadden gemaakt onder de keizer hun lelijke herinneringen gingen opschrijven. Ja. Maar die herinneringen was natuurlijk heel lang het enige wat we hadden. Dus mensen die zeggen, ja, en antieke teksten zijn natuurlijk de bronnen en daar mogen we niet aankomen. Daar is aan de Bijbel je niet mocht aankomen. Dus moet het wel waar zijn. Wat we eigenlijk kort geleden hadden met Ineke Sluiter hier ook een gesprek over bij keizer Nero hebben gezien. Dezelfde Nero, Caligula, vrede Nero. Figuur werd neergezet. Ja. Waarvan ook de geschiedschrijving gekleurd blijkt te zijn geweest. Dat is en bij deze is het, Domitianus die geschiedschrijving eigenlijk ook. Is alleen maar door elite, in feite zou je zeggen, door de mensen uit dezelfde kringen als de keizer. Die moeten die man, en dat geldt voor Nero, dat geldt ook voor andere slechte keizers, maar ook dus voor goede keizers. Dat waren lui die zaten aan het hof of net eromheen. Die kenden dus inderdaad de zaken goed. Ja. Maar ze kunnen er natuurlijk wel een draai aan geven die uitkomt met hun belangen of met hun belangen. Maar ja, meneer Moorman, het feit dat hij zich God op aarde noemde, dat was wel echt zo? Zo zag hij zichzelf ook? Dat wordt ook in die bronnen gezegd. Maar daar lijkt wel wat van waar te zijn dat de keizer zich hiermee ook heeft overspeeld, de hand heeft overspeeld, dat hij zich aanmatigde als zoon, en dat was wel waar, zoon van een vergoddelijkte vader, Vespasianus, en een vergoddelijkte broer, Titus, de twee voorgaande keizers, dus uit dezelfde familie, volgens een gebruik dat inderdaad in Rome bestond. Mm-hmm. Kon hij zeggen, ik ben kind en broer van twee goddelijke personen, dus ben ik het zelf ook. Klinkt een beetje als een flauwe grap. Maar hij sloot hier wel bij aan bij een systeem dat in het Midden-Oosten bijvoorbeeld en in Egypte eeuwenlang gebruikelijk was geweest. En waar keizers altijd wel een beetje met een schuin oog naar hadden gekeken. Dus ook de voorgangers. Bijvoorbeeld in Egypte is de farao vanaf 4000 voor Christus een god. Rome krijgt Egypte in het bezit, wordt een belangrijke provincie, er komt graan vandaan. Wordt dus in feite het eten voor het volk in Rome vandaan gehaald. En keizers vereenzelven zich daarmee. Op de tentoonstelling hebben we heel veel Egyptische voorwerpen om dat ook te benadrukken. En dan zie je een portret van Domitianus als een farao. Als je niet zou weten dat het nu Domitianus was, zou je ook kunnen zeggen, die man is van 2000 voor Christus. Ja, precies. Dus dat is iets waarvan u zegt, zo heeft hij zich ook geprofileerd. Ja. Als je het hebt over hoe hij later verguisd is, maar wat hij, dat tegenoverzet wat hij bereikt heeft. Het Colosseum is er door hem gekomen bijvoorbeeld. Ja, en nog meer. Dat is van dat zijn vader heel slim begonnen. Juist als een object dat de herinnering aan die slechte Nero weg moest halen. Want het is gebouwd op het terrein van het oude paleis van de keizer. Je zou zeggen, als ik nu op Paleis Noordeinde een nieuw stadion voor ADO zou gaan bouwen. Zullen veel Hagenezen misschien roepen, dat is goed. Want daar woont nu in dat stomme paleis maar één koning met 3 familieleden of 5 familieleden. Heel je kan veel meer ermee. Maar Domitianus heeft daar inderdaad heel veel belang aan gehecht om dit sportcentrum, zou je kunnen zeggen, ook het circus, en dat is niet zoals voor ons voor acrobaten of clowns, maar het circus was een wagenrenpark dat al bestond. En nog een Grieks stadion te laten bouwen. Dus ze heeft daarna drie grote sportmanifestaties laten regelen. Of accommodaties laten bouwen. Ja. Om van alles te kunnen regelen. Hij voegde aan bestaande sportclubs een eigen club toe, bijvoorbeeld ook. Dus dat de mensen juichten voor een, zoals wij dat doen, voor een fan van een bepaalde. Dan kun je denken, hartstikke leuk, maar sport was destijds heel belangrijk. En dat was waanzinnig belangrijk. Ja. Kijk, juist omdat de keizer zo machtig was, was het goed te weten dat het volk uitlaatkleppen had. Dat weten we inmiddels ook wel uit studies over crowd studies of mob studies. En dat de mensen minstens een keer kunnen roepen, je bent een zak, want nu krijgt mijn gladiator niet de prijs. En dan zal de keizer overigens wel denken van misschien moet ik dat toch maar even anders regelen. Dat je het gevoel hebt als gewone burger, of zelfs nog lager, mensen die echt helemaal niks hebben, ik heb toch iets te zeggen. Ja, we noemen de politiek Den Haag niet voor niks de arena. Ja, precies. Daar lijkt het. Wij konden gaan kijken bij de tentoonstelling. En samen met uw collega conservator Nathalie de Haan mocht verslaggever Stephanie van Ulft alvast rondneuzen. Loop met me mee. We staan hier in een van de eerste zalen van de tentoonstelling. Een tentoonstelling die uit een keur van internationale musea werkelijk topstukken laat zien over deze hele bijzondere periode in het Romeinse Rijk. Want die periode wordt gekenmerkt door allerlei vernieuwingen, door een bloei van economie, van kunst, van literatuur. Maar er is hier nog iets anders aan de hand. Domitianus had een uitermate slechte werkverhouding met de senatoren. De teksten die we hebben, een groot aantal teksten met dat hele negatieve beeld van Domitianus, dat zijn teksten geschreven door en voor de elite. En die halen als het ware postuum hun gram. Er mocht niets meer aan de man herinneren. Het is dus niet zo dat we helemaal geen beeld van de man hebben in de zin van visuele beelden. We hebben natuurlijk de beschrijvingen, nogmaals. Hè. In zijn jonge jaren moet het best een knappe jongen zijn geweest. Ja, want hij wordt hier echt tot leven gewekt. Je ziet dan hier een borstbeeld staan. En daarachter is een soort scherm. Alsof je naar een film kijkt. Daar staat opeens een echte man. Zwart haar, donkere ogen. Ja, hij komt echt tot leven hier. Ah, dat is mooi te horen. Want in die tijd, kijk, zo'n rijk is heel groot. En heel veel mensen zullen waarschijnlijk niet eens precies geweten hebben hoe de keizer eruit zag. Dat kan alleen op een bepaalde manier, misschien met beelden of op munten. Zeker. Beelden, munten, dat waren bij uitstek de media waar in de oudheid Romeinse keizers zich mee presenteerden aan hun onderdanen. En de keizer probeerde met beeldtaal zichzelf te presenteren. Verschillende rollen, als succesvol militair, als opperpriester, als degene die zorgt dat er economische welvaart is, dat er overal rust is in het Rijk. Dus dat zijn de manieren om je als het ware te laten zien aan je onderdanen. En dan aan verschillende groepen in dat rijk. En die combinatie van teksten en allerlei soorten bronnen, materiële bronnen, dus objecten, maar ook gebouwen, gebouwresten, inscripties. Juist die combinatie, die maakt het zo spannend. Poging dus ook om een wat reëler beeld te schetsen van Domitianus. En dat de elite de gram wilde halen. Dat heeft er ook toe geleid dat munten, eigenlijk alles waar zijn afbeelding op stond, werd allemaal geprobeerd gewoon uit de openbaarheid te halen. Ja, en dat valt wel mee. Dat werd dan gezegd. Hè. Dus het was dan dat de herinnering aan de keizer officieel verdween. Dus in openbare monumenten werd die naam weggekapt. Bijvoorbeeld van inscripties. Maar dan moet je dus voorstellen, dan zie ik een plaatje met erop een soort gat waar duidelijk een naam gestaan heeft. En iedereen weet dat daar een naam van een keizer heeft gestaan. Ja. Dus dat is een heel gek soort herinneringsverlies. Ja. Het is eigenlijk die verwoesting ervan. Is misschien nog wel erger. Het is zoiets als een beeld de ogen uitkrassen. Wat we later ook kennen. Wat we ook in verschillende culturen kennen. Een soort voodoo-achtig iets. Ja, maar nog even dat idee van wat we dus over hebben. Je zou het misschien nu zo kunnen zeggen van over de Nederlandse regering van de afgelopen 4 jaar weten we alleen iets aan de hand van dingen die door leden van de oppositie zijn opgeschreven. Mm-hmm. We hebben geen kranten, geen internet over. Ja. We hebben geen verslagen van pro-kabinetsmensen, dus bijvoorbeeld uit die partijen over. Maar alleen van van Forum voor Democratie of zelfs PvdA of SP, die soms ook meegingen. Soms ja, maar uw aangifte krijgt een heel ander stel beeld. Stel dat je dat alleen hebt. Ja. De vergelijking is met Donald Trump gemaakt. Hè? Dat als je kijkt naar hoe de televisiezenders, met name CNN, natuurlijk heel erg anti-Trump waren. Maar hij heeft wel de steun gehad van bijna de helft van de bevolking. Maar dat is niet geregistreerd. Ja. Daarmee zou hij een beeld in het verleden kunnen hebben dat iedereen hem haatte, bij wijze van spreken. Ja, wat natuurlijk niet het geval is geweest. Nee. Is het nog iets, want deze tentoonstelling is ook in het kader van een groter onderzoek dat gaat over leiderschap en innovatie. Ja. Wat Domitianus deed, heb ik inmiddels van u begrepen, is dat eigenlijk hij nieuwe plannen wilde maken, maar dan nam die oude successen mee van andere kijkers. Je lift altijd wel mee op wat er was. Dat is trouwens nu ook altijd. Je kunt niet helemaal iets nieuws uitvinden. Maar dat werd ook heel bewust gedaan. Dus het grote voorbeeld was altijd Augustus. Die naam heb ik al even genoemd. De eerste keizer van het Romeinse Rijk. Ook een absolute heerser, maar die had nou eenmaal een goede pers. Als je je kon verankeren, zoals heet dat in dat onderzoeksprogramma, als je een anker kon hebben in het schip, als het ware, van die oude voorganger, dan was dat bijzonder. Maar het grappige is, hij deed het ook bij Nero. Zijn uiterlijk liet hij aanpassen aan de koppen en portretten van keizer Nero. En het bouwen bijvoorbeeld van dat Griekse stadion voor sportspelen, voor sportwedstrijden, maar ook voor spelen op het gebied van muziek en dichtkunst. Dat waren dingen die door Nero waren gedaan. En daar kreeg Nero dan de kritiek over. Ja, je doet Griekse dingen in Rome en wij zijn toch Romeinen? Toen Domitianus dat deed, was dat niet zo erg. Want Piazza Navona in Rome, het beroemde plein, dat is eigenlijk dat oude stadion voor Griekse sportwedstrijden. Dat is in gebruik gebleven tot in de late oudheid, 3-4 eeuwen lang. Zullen we de link dan maar eens gaan leggen naar Politiek Den Haag? Ja. Want daarin wordt juist gezegd, ze moeten niet meer gaan voortborduren op oude successen tussen aanhalingstekens. Ja. Maar het roer moet om. Het moet allemaal anders. Ewout Kiefiet is politiek verslaggever bij de NOS en volgt het debat wat wordt gevoerd over het coalitieakkoord. Ewout, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Lidenne. Nou, hoe gaat het? Nou, het gaat wel goed. Het begon even een beetje onrustig, omdat er een groot spandoek werd uitgerold op de publieke tribune. Daarop was een grote roze olifant te zien met de tekst: klimaatcrisis is noodtoestand. De grote roze olifant in de Kamer. Een aantal activisten hadden dat voor elkaar gekregen om dat binnen te krijgen. Nou, toen zij weer waren vertrokken, toen ging het debat verder. En vertel, hoe verloopt het debat tot nu toe? Ja, het gaat vooral over de zorg. De zorgplannen van dit coalitieakkoord. De coalitie wil de oplopende zorgkosten afremmen. Wil daar eigenlijk minder meer aan geven. Als ze niets doen, dan lopen die zorgkosten de komende jaren op van 89 miljard komend jaar naar 95 miljard in 2026. En dat komt vooral door de vergrijzing en duurdere zorginnovaties. En van die stijging wil het komende kabinet 4,5 miljard afhalen. Nou, de discussie over de zorg werd vanmorgen gestart door Marijnissen van de SP. Mooi verhaal van de heer Rutte, maar ik vraag mij af, waarom laat hij de zorg in de steek? Als er nou toch één groep is die echt heeft uitgekeken en heel lang heeft moeten wachten voor er een nieuwe coalitie is, dan is het wel de zorg. En heel veel mensen in Nederland zagen dat al, maar door corona ziet echt iedereen, er moet extra geïnvesteerd worden in de zorg. En wat doet dit kabinet? Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. Dit kan de heer Rutte toch niet serieus menen. De heer Rutte. Voorzitter, dit zal inderdaad zo'n onderwerp zijn vandaag en ook bij komende debatten waar wij het hardvoerig met elkaar over zullen hebben. De komende jaren zal er heel veel extra geld naar de gezondheidszorg gaan. Sterker nog, in de direct aankomende jaren investeren we extra in de zorg, bijvoorbeeld in wat dan in het jargon heet de pandemische paraatheid. Zijn we in staat ook in de toekomst om te gaan met ernstige gezondheidszorgcrisis. Op de nog langere termijn hebben wij met elkaar onder ogen te zien dat de zorguitgaven zo snel blijven stijgen dat als we daar niets aan doen, uiteindelijk die uitgaven als een koekoeksjong andere uitgaven uit het nest duwen. Op het gebied van onderwijs, op het gebied van veiligheid, andere belangrijke zaken die de overheid moet organiseren. We gaan niet op die langere termijn bezuinigen. We gaan niet de uitgaven voor de zorg verlagen. Wat we wel gaan doen, is die stijging van die verdere kosten in de zorg afremmen. Dat is noodzakelijk. En dat debat moeten we met elkaar voeren. Dit kabinet zegt, wij trekken geen cent, ik herhaal, geen cent de komende periode uit voor een betere waardering voor jullie. En voorzitter, de minister-president spreekt gewoon niet de waarheid. Als hij zegt, dat hij niet bezuinigt op de zorg. Want dat doen ze wel. Voorzitter, de komende jaren, dat kunt u zien in het akkoord, trekt de aantredende coalitie extra geld uit voor de zorg. Bovenop de sowieso al plaatsvindende kostenstijging in die zorg. Op de langere termijn moeten we met elkaar zien hoe we die zorgkosten onder controle houden. Niet door te bezuinigen, maar door de verdere stijging af te remmen. Als we dat niet doen, dan zullen die zorgkosten uiteindelijk zo'n groot deel van de rijksuitgaven innemen dat we met elkaar de ruimte niet meer hebben, tenzij we de belastingen extreem zouden verhogen, om ook de uitgaven te blijven doen voor belangrijke onderwerpen die ik net al noemde, van onze defensie, onze veiligheid, ons onderwijs, de aanpak van de klimaatvraagstukken, de bouw, al die zaken die ook moeten gebeuren. Ja, Rutte zegt dus, als we die oplopende zorgkosten niet aanpakken, dan gaat het ten koste van andere dingen die we ook moeten doen als overheid. En hij wil het gesprek aan met de Kamer over die oplopende zorgkosten. Ja. Nieuwe bestuurscultuur, de oppositie ook wat ruimte geven. Maar daarop probeerde Klaver ook gebruik te maken en meteen te onderhandelen in de Kamer, door te vragen of die bezuiniging nu van tafel kan en dan het gesprek gevoerd kan gaan worden. Nou, daar had Rutte geen trek in. Inmiddels zie ik dat de PvdA er ook over is begonnen. Dus dit onderwerp, de zorgkosten, ja, dat gaan we nog wel de komende uren horen in de Kamer. Ja, mevrouw Hamer, dat is ook al waar u eigenlijk wat aan tafel werd geconstateerd. Hè? Dit is het punt. Wat... Ja, dit wordt er. Ligt natuurlijk, is ook logisch natuurlijk. Maar zijn het maar zo, goed uit te leggen, zo met onze gezondheid bezig. Nou ja, dat is misschien. Dat hoop ik eigenlijk. Dat zeg maar de discussie zo wordt gevoerd dat we het echt gaan hebben over wat is er nou nu nodig. Ja. Er is echt een plan nodig om die coronacrisis aan te pakken. En dat geeft frustratie. En dat maakt natuurlijk dat je dan ga je toch over wat ik denk de coalitie heeft gezien als iets abstracts op de lange termijn, wordt dan opeens dagelijkse praktijk. Ja, het slaat terug in het gezicht nu, zo gezegd. Ja. Het nieuws stapelt zich op. Want inmiddels, of net eigenlijk, horen wij ook dat heel anders het Formule 1-team van Mercedes niet in beroep gaat tegen de uitslag van de GP van Abu Dhabi. Dus dat betekent, Formule 1-verslaggever Louis Dekker van de NOS, dat we bij deze officieel kunnen zeggen dat Max Verstappen definitief wereldkampioen is. Of ben je Nee. Alle voorbarigheid mag er eindelijk vanaf. Ja. Ik wil hem wel inkoppen ook. Hij is voor de derde keer in de week wereldkampioen. Maar nu echt, daar komt het op neer. Was dit wel een beetje in de lijn der verwachting? Of had jij het idee van Mercedes gaat echt doorzetten? Nee, ik had diverse mensen gesproken die ik niet mocht citeren de afgelopen dagen, maar die allemaal zeiden, ze gaan nog even het onderste uit de kan halen. Ze gaan laten merken dat ze zeer geïrriteerd zijn over hoe ze deze titel hebben verloren. En dan gaat het om de titel van Lewis Hamilton. Want feit is, er zijn enorme fouten gemaakt in de slotfase van de race. En wij in Nederland denken allemaal, oh, wat een slechte verliezers Mercedes. Maar feiten zijn toch echt dat de FIA, de wedstrijdleiding, er echt een aardige puinhoop van gemaakt hebben. En dat is ook de reden dat Mercedes nu zegt, oké, we accepteren dit resultaat. We willen de sport niet verder beschadigen. Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen. Waarom zeggen ze dan nu, we leggen ons er toch bij neer? Dat is omdat de FIA heeft beloofd dat ze grondig gaan onderzoeken hoe dit zo fout kon lopen. En daar worden ook coureurs en teams bij betrokken. Okay. En Mercedes weet heel goed, we moeten die sport niet helemaal kapot maken. Maar iedereen is wel ervan overtuigd dat dit heel anders had gemoeten. Maar goede nieuws, hè? Het is toch goed nieuws. Laten we dat dan laten uitlichten. Als we het over feiten hebben. Verstappen wereldkampioen. Feit is, ja, Verstappen definitief wereldkampioen. Dankjewel, Louis. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, het is te vers van de pers om die in de nieuwsquiz te stoppen. Rob Fransen, goedemorgen. Jij bent onze kandidaat van vanochtend. Morgen. Maar reken maar dat er heel veel vragen over andere onderwerpen voorbij gaan komen. Ben je klaar voor om te gaan spelen? Ja hoor. Dan gaan we gelijk beginnen. Succes. Prima. Als ik het mag samenvatten, ik zag niet bepaald borstklopperij bij de vier. Het heeft lang geduurd. Deemoedig, bescheiden. Er is ontzettend veel te doen. Openstaan voor andere ideeën. Iedere keer weer zijn gaan samenwerken. Dat kunnen we niet alleen, dat hangt ook van de uitvoering af. In de eerste plaats willen we inzetten op een betere balans tussen nu en straks. En we willen wat betreft het vertrouwen terugwinnen van ver moeten komen. Ik weet ook dat heel veel mensen kijken met toch ook een zeker wantrouwen naar bestuur en politiek. En denken, oh, daar heb je er weer vier die hun plannetjes presenteren. En over die plannetjes. Miljarden worden er uitgegeven in de komende regeerperiode. De grootste kostenpost is ook dit keer de zorg. Het kabinet wil de groei van die zorguitgaven afremmen en zet daarom onder meer ook in op preventie. Zo verdwijnt de BTW op groente en fruit, is het plan, en wordt een belasting ingevoerd op producten waar veel van welke stof in zit? Suiker. Suiker, zeker. Ja. Vanuit de oppositie klonk er, zo hoorden we net al, veel verontwaardiging over het remmen van de toenemende zorgkosten. Waar wel structureel extra geld naartoe gaat, is defensie. Hoeveel geld gaat er jaarlijks extra naar de krijgsmacht? 3 miljard. Dat is 3 miljard, inderdaad. Dan over iets anders. Vraag 3, luister mee. Weer moeten de Oranjes door het stof. En weer is het door corona. Tijdens het feestje van Amalia die 18 is geworden, waren te veel mensen uitgenodigd. Dat erkent de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving van de Telegraaf. De krant schrijft dat het om ongeveer 100 gasten zou gaan. Hoeveel uitnodigingen waren er volgens de RVD officieel verstuurd? 21. 21, ja. En in de tuin van welk paleis werd het feest gehouden? Soesdijk. Nee, het was Huis ten Bosch. Aanvankelijk zou het binnen worden gehouden, maar door corona kon dat niet doorgaan en is het dus naar buiten verplaatst. Niet handig is achteraf ook wel de reactie die gegeven is officieel. Vraag 5. Weer een fragment waar we naar luisteren en u moet een stem zien te herkennen. Wie is dit? En dat dus alleen al tegen het krijgen van klachten bij een infectie. Dus waarschijnlijk tegen ziekenhuisopname schat je dan dat nog een stuk hoger in. Zeg het maar. Jaap van Dissel. Ja, ik kan zeggen, een stem die we allemaal in het droom inmiddels. Hoofdinfectiebestrijding van het RIVM, voorzitter ook van het OMT. Door de Omicron-variant zouden er volgens Van Dissel tot 2 keer zoveel mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis dan op de piek van de afgelopen golf. Tot hoeveel ziekenhuisopnames per dag kan de Omicron volgens Van Dissel gaan leiden? 600. Ja, inderdaad. Daarvan zouden er ruim 100 op de IC dan terechtkomen, geven de modellen aan. Vraag 5. Dat is een vraag waarmee u aan de hand van cryptische aanwijzingen moet gaan raden waar wij het over hebben. Een onderwerp dus, geen persoon. Onderwerp. Wat bedoelen we precies? Waar gaat dit over? Geef een seintje als je het weet. 4. We zijn behoorlijk tuk genomen. 3. Dit was voor ons geen klassieker. Overwinning van... Kijk eens aan, dat was... Overwinning van Twente op Feyenoord. Ja, wat is het nou, Feyenoord of de overwinning van? De eerste. Overwinning van Twente op Feyenoord. Feyenoord was het. Feyenoord. Ja, Feyenoord, zegt hij daarna. Voor 1 punt was namelijk geweest. Gisteren werd ik in het bekertoernooi door Twente uitgeschakeld. Ik leg hem even bij de jury neer op. En dan mogen zij oordelen of we hem goed rekenen of niet. Hij wordt goed gerekend. Okay, kijk, dat betekent dat de factor op 8 staat. Dan kunnen we gaan rekenen. En dat je 5 vragen goed moet hebben om de leiding te pakken in die tweede ronde. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Volgens het CBS wonen er in 2040 hoeveel miljoen mensen in Nederland? Pas. 20 miljoen. Minister De Jonge wil dat welke instantie onderzoek gaat doen naar haar eigen adviezen over boostervaccinaties? RIVM. De Gezondheidsraad is het. De gemeenteraad van welke plaats stemt vandaag over de bouw van een omstreden datacenter van Facebook? Zeewolde. Ja, volgens de Algemene Rekenkamer is ondanks een verachtvoudiging aan subsidies het aantal van welke vogels gehalveerd? Grutto's. Jazeker. Platenmaatschappij Sony zou voor een $500 miljard de muziekrechten willen kopen van welke zanger? Bruce Springsteen. Klopt. In welke stad wordt Max Verstappen vanavond door de FIA gehuldigd als Formule 1-kampioen? Pas. Parijs is dat. Welke politicus moet van de rechter omstreden tweets verwijderen? Baudet. Ja, heeft hij inmiddels gedaan. Albert Heijn en Lidl stoppen met het verkopen van vlees uit welk Zuid-Amerikaans land? Weet ik niet. Brazilië is dat. Welke Barcelona-voetballer moet stoppen vanwege problemen aan zijn hart? Aguero. Ja, inderdaad. De Duitse politie heeft moordplannen veredeld op de premier van welke deelstaat? Saxen. Ja, en welk schaatshal wordt door extra geld van het Rijk voorlopig gered van de ondergang? Weet ik niet, nee. Dat is Tialf.